يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكلم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن ترد عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يقم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتمنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يقم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتان بعيسى بمريم صدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شيعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليه. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أصل من الله حكما لقوم يوقنون فوركم كم زين ذاك سام رازيو د وخته او زمون دا ناراض بیا به انشاء الله او بجز در شروع کوم خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سورة مائدة لس سوا او پدی کی مقصودی بیان د سلورو مسلو یو مسلا حرام اغدی چالا حرام کری دی دیو مسلا حلال اغدی چالا حلال کری دی دیو مسلا نزور اللہ او سلورم مسلا نزور العباد د مخلوق پنم نظر نیاز مپیش کوئی اغا حرام دی اغا ناروا دی نزور اللہ چدا اللہ پنم کم نظر پیش نو اغا اغرے اغا جائز دے او چې کم سیزون اللہ حرام کری دی نو اغیتا حرام وائے کم چې مخلوقات فزان بن کری دی حرام نو اغیتا حرام وائے او لس سیو صورت پاول ایسا کی پنزا آیاتونو پدے کے بیان تدے سلورو مسلو دوی محیسا یو لسم آیاتا پورے پدے کے بیان دو امور مسلحو لیتا ثبت دوی محیسا کے مثال دا خلقو چاگا ناقضینو وعدے ماتے کرے سلورو محیسا کی مثال دا خلقو چاگا متکاسرینو سستی کرے وا چچا کی سستی راشی نو آغا سبب دے حیران و پریشانی و گزیتی ہونا فرار دینی نو بیان کرے دینی نو زدہ کرے کزدہ کرے ہو بیان کرے ہو خب سستی باندے سستی دارر بد صفت دے چپچا کی یو زر سستی پیدا شوا نو آغا سبب دے نقصان گردی بیا دارنگی پینزم عیسیٰ کے جزا و سزاوا چڑیر جاتے مکوا او ڈیر نرمے گم چد خپل ځان دفاع نکے او پاغے واقعا دا قابل او دا حابیل ذکر کرا دا دے زیناش پکم ایسا دا صورت او پدے کے ترغیب اڑکے او پلیتی دا اہلی کتابو ذکر کئی یا ایو الرسول اے پیغمبرا لا یعزن کاللزین ذکر دا پیغمبر مراتنا تابدار دا پیغمبر غمجنی کی تالرا کسان نسارون فی الکفر چه تلوار کئی پکار دا کفر کے من اللزین دا کسانونا قالو چاہیوائی آمنا منگی مان روڑے بے افعائیم پا قلو خلو اصوی من مومنان یو پخلے ولم تؤمن قلوبهم او یقین ندے کرے داری ظلنون زدک ایمان نشتا نو باز ایدا کسامنا چہاد و یودیان دیم وکی حدن کی دید فرد دروغو للکذبے ایل یو کذبو علیکا ابو البکا مانا کے العب کری لن سماؤنا للکذب اللہ چا چانہ کار اخلی فدوار سرگلندو او یا کتابو نے لکری دی نو قرآن تفسیر نے لکری دی سماؤنا للکذب وکی حدن کی دید فرد دروغو احادیث موضوعات ضعیفہ آغا بغربان جوڑے و آغیت بوق دی سماؤنا لقومنا قرین وکیو دنگی پارد قوم بلچ نی راغلی تا تا چارکم خلق نی راغلی دا غیت فاربا خبر جوڑے علیکہ تا پسیداوی فلانو پسیداوی یو حرفون الکلم بعد مواجیهم علی حکمنا پزد خلو زینو مانا کانونا اوائی دی کترکشتا استا حاضا دا مسئلہ کم چستا سو دو خواہش پا برابر ایدا دا مسئلہ تاسو لملاو فانو فخضوهو عملو خیپا غی اغو منی و ایلم توتاوهو او قدم نکلشتا استا مسئلہ دا مسئلہ چا کم ستا سو دو خواہش پا بنا ندا ستا سو خواہش غالی و قدم نکلشن میمنی فازرو یرتنو که اسم کداغا دو خواہش سر برابر اینو منی او کداغا دو خواهش سرنی نو بانی و لگوری آزو چوغاری اللہ فتنته شرم اللہ فلن تم لکھ لہو من اللہ شیعان ویچرین واد بنگری تو داغا دو پارا دا اللہ دا طرف نا شیعان دس سیدر اللہ چسو کوغالی دو گمرا کولو داغا دا کسانی لم یرد اللہ نوالی اللہ ایو تاہیر قلوبوام دا سار خوب گوڑے خنی نانا روا دے پوش دا غنہ مخ کی نو دا غیر سبب دی نقصان سڑی کی راش دا سمتی کٹ ورشی دا غورا نو مرگری دا غیری دے غالبان چی کرتا با دون رستو را خوب دیر نقصانی شیرے چی کم سیز شرع کے نقصان ورکے خنی امام نے قیم ہوئی چی دا سار دا خوب دیر نقصانی بیان کری ادھا نور دا خطونا مخ کے وَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ فِتْنَتُهُ سڑی کی سستی پیدا کئی کسالی آتو سستی پیدا شنو رنبے صفت دا یہودیت اغسو اغس سستی وا ننور رسول بیا خود با خود را دی وَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ فِتْنَتُهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا آسو چوالی اللہ شرمہ اللہ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا نواغ بندلی تو داغت پارا دالا دا ترم نشین دسی سیزر ہوں بیام چا سرے فوراً مبارزہ سرا کیری چا دن باکی انتا شل میں انتا زفہ دیر ٹیم آگا ٹھین رو لیگی نیجی پریگو جی پتن لے گی چا بیجی لارا ہی دلے پتہ ہو لے گی چا بیجی لارا گرمی شی اولائک اللذین لم یرد اللہ و یطہیر قلوبهم دا کسان دی چه نوالی اللہ چه پاکی دیولونا دو گرد بس خوب کونو نا وقت براتا اس نکی دو وقت را دی دا کسان دی نوالی اللہ دسار خوب دیر مزہ کئی سارے خبی غم دی وقت پوری ملیس دیر لم یرد اللہ فتنتو زماغ پنا فقی خونا دیر نقصان دی لم یرد اللہ ایتائیر قلوبوم نوالی اللہ چه کتاب گرم خوب جوٹے موٹے را کی خمینا آئیو تاہیرا قلوبوں او قسم لم بے خوب نرازی سرید پاسا فکری غمی اللہ یرد اللہ و نوالی اللہ آئیو تاہیرا قلوبوں چپاک دائیو لنام دیلنا پا دنیا کی رسوائی داو دیل پارا پا آخرت کی عذاب لئیم چکم زرگ اندائی لکا حدیث کی راجی کل لحم نبت من الحرام فالجنت علیہ حرام حرار وہا چل حرام نجوڑا شوا تو جنت باغی باندے حرام دے دا حرام انا کم وقف اٹو کی دا جنت باغی باندے حرام دے حرامنا زان بچ کول. عبد الملک امام الحرمین د امام غزالی رحمت اللہ علیہ استاز د امام غزالی غند علماء دا شاگردانو د امام الحرمین عبداللہ الجوینی اگر چه کلم ری دو نو دا آغا سلور سور شاگردانو سلور سور شاگردان دا آغا دا قرآن پاتی او دا عبداللہ الجوینی اگر دا آغا دا پلار تفسیر د قران کریم په 300 جلده کې دا چې علماء مهنتونه کړې 300 جلده کې د قران تفسیر او چې کله با اگر درس کاو تقریر به کاو نو د درس او د تقریر په دوران کې با داغه زبان اون خطر نو چې کله به توکان دا څه ټکلو بیا بدوان شو شاگردان ته یو ځل ته پوس کی چې دا ولې دي ته ټیک ټاک یو څه معمولی دا او کنه بیا اون خلې نو چې دا څه معمولی توکان توکي یو طرف ته نو بیا څه صحیح شي اوې زما پلا زما مور ته وصیت کړو چې زما بچي پیدا شي دنه په بل چا پای نور کې اته نه د بل چا پای ګندوي حراموي حرامی خوللوی نو در در گیری تبا حرام پیلال شی او در که با غباوت پیدا شی در در ذهن که با نقصان پیدا شی در اول نا او چه کم ذهن غبی نو آغا بیاسه نیشی زکاوله نو زما مور ده یعنی خبای خزت ده وصیت کرده و زما پلار زما مور ده نو ای ذهن او ذهن زخ معصوم و زخ نپویدم ما چه غوالی نو من کرا نو کرا و وینزا نو آغا چلو دو وجه را دا غیف ما بانه تر سراغه مال آغا رالا زو گشوم نو زو آغا پل وینزه آغا نو کری غیق توا چولم و پیدا کول دیکی که زمان زمور خیال شو او او او رحمان دا فرمان دا مندر حالا چه داوی سو بکلا دادا پلار وصیت کری و ما تا یعنی زمان خاون چه در بدا بل چا پای نو رکی آغا اونوی زما مور پا ما دیر کوششو کو چه دا پای چه کم دا تیر کری چه دا بیا الٹی کی را گزاری کی خواغا دیر کوششو کو خبیام سیصد دا گوٹ سیصد ما در نتلی و آغا بیا نبار کی را او چه سو نو آغا بنکلو نو دا آغا یوی گوٹ یا دا نیم گوٹ چه دا آغا نو کری و دوینزی پای زما گری تا تیلی نو دا آغا اثر دی چه زما زبان اون خلی او زم معمولی توکان توکم زما بیسیش دار آغی لگو پلو اثر داره چه ما که دا نقصان پیدا شوید دا خلا زمان حافظی دیری خیری معمولی دیب جمع خوری سلویقی بخوری کلیز بخوری نظر دا غیر الله بخوری حرام بخوری حرام آن نبراکا گی در شتونو در سودونو د بېمانه د ملاوتونو دا غلا ډېر خري دي لازم نو غلا پکې گزاره کو حوالا سلم دې فلال مونږ مومو ها دا غي ذات حافظه اغيل الله ور کړو او هغه دا چې کوشش کوم چې زمنګ دا اولاد د اول نه صفای او نقصان چې ته په ذهن را لږ ګوره چې کم طالب العلم کم انسان د حرام و نزال بچ کې دا ذهن بتیږي او چه کم داغه په مخ آثار د حلال معلومی او چه کم گندی تو گنده سیزونه بخوری نو داغه ذهنم گندی داغه اول سزدکی گینا او قصدیشی نو آغا زد ده ذهن نوزی ویره زما سبق نزدکی گی تخ پلا حافظه صفاکا حافظه رو صفاکی گی پسو پا حرام مانه حرام و نظام بچ کوا امام شافعی رحمت اللہ علیه کله با کله با زما پا حافظه تغییر داره ما با سبق وی وی خبره یاده ده نو زما استاز وکی ما غطوی حضرت زما حافظه تکلک ده تغییر داره نقصان داره حافظه کمی شکوت الاوسین الاوکین فا اوسانی الاترک الماسی نو زما استاز ما تا وصیتو کو چطو بچی گناهون پریرا گناهون مکوا او ثانی الہ ترک المعاصی بات یو حکم وکپ پر حدود گناونو چو گناونا پریدا ولی فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَٰهِ دا علم دا خو یو رنا دا دا اللہ دا طرفنا لا یوتا للمعاصی او نور چدے جانم الہوی کی گنانگارتا نور رنا دو قرآن و دو سنت دا پاک و خلقو تا ملاویگی چاگئی پا دی وصیتو نا کریو اگئی اقبل بچی چه بچ کول نا اقبل زاونیم بچ کریو کنا زکا خواقا تفصیل لکو دریس و جل لکی داد خلق با تفصیل نلگی اگئی تا کتابو نسو شیخ الاسلام سور پاک انسانو چاگا پا جیل کی پیادو کتاب لکی او درس جللا مجموع الفتاوی دور خسته کتاب چاپا موپار خبره د قران او د حدیث دا څنګه غا تیارو نو په جیر کې واغ سره کتابخانه نو الیو چې کتابونه پرې خودل قلم دا څه ور کړې والله حافظي دا څه ور کړې وی الله هنه نو ګور زمون سعادت دې علم لم یرید الله و یطهر قلوبهم اغه زړونه الله پاکي چاره د پاکوالي کوشش کوي نن خو مونږه حنن حالاتو گورا ده بے حیائی گورا ده زناو گورا ده لیواتتنو گورا نظرمونو بس پاک شی چه سور انسان کی پاکی خوز دهوشو خویر ناروا ده غلط قتل مکوا غلط کار مکوا غلط بیزه کی نمو غلط خبری بیاتو گورا چستا اللہ سنگا حافظه جوڑای ستا مثال با ده ٹپریکاتی ستا مثال بشان ده کمپیوٹری تازه آهد دوم داغ طالب سلام چه دا غبن مقصد نئی او مقصد صرف دا اللہ رضای دا هری گناہ نظام بچکی کوشش کئی خصوصا دا دی بیحید دی سیزنو نا دیر کوشش پکار دی بیا تو گورا انشاءاللہ ها دا اللہ پا فضل چه تا کمپیوٹر بستانا کمی او تیز بنی گئی خلقو تا دی سیزنو کسیال کوا زک استا پا ذہن بل بوج نئی ستا پا ذہن بل یوشی سور نئی صرف علم دی قرآن دے محنت دے خنور سیزنہ دے ذہن نلرے لگے ساتھا چھے دے بیائے سیزنہ کی پرینہ ہو جائے بس لوئے نقصانی دے شہر آرے لہم فی دنیا کی جون دے دے پارا پا دنیا کی خیجن رسوائی دا او دے دے پارا پا خرب کی عذاب دے دے لوئے وکی ہو دن کی دی للکہ جبے دے پارا دے دروغو دے بغوت دی دے دروغو دے پارا چھو وارو کدا سے یو خبر زن وارم چاغه خبره د شر او د فساد چې زه زړه په یو طریقه مشهور کم ها دا ته یو خبره بدنه اوري لکه مکه پورې وتر نور ور سره پا خبره دا غیره چا چا په نور خبري کیو سماون للکذب وکیودن کی د پاره درو اکالون للسوته خلون کی اکالو دیر خلون کی دی لسوتے دا پارا دا حرامو سوت حرام ما سوت آغا سیزم چه دا غیر دا روایت بلکل سا گنجائش نہیں بیا سوت حرام ما شاملی کری دی ہاں کم سیزونا چه دا نظر دا پارا پیشو دا غیر فوو سوتن بالحرام بے اجماع الامہ آغا بلکل قطعی حرام دیا ہوئے فائن جاؤ کا یا اکالون درکیان دا حرامو دی اکالون مبسوط سرخصی مانا کئی پر روایت دا شیخ سے شیخ سے وہی جب مبسوط مانا کرے دا اکالون لسوتے درکیان دا حرامو دی دا حرامو درک پسی بگر ان بکم جائے کہ دا حرامو درک ہوئی ان بکم جائے کہ سنویتی ہو جمع چاپا خکڑی ان بکم جائے کہ چردا نقصانی شیخ چردا مالا سنبرا شیخ اکالون لسوت دا حرامو نڈیر کوشش پکار دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو یو ذل جماعت کے سکسانو لی دا او پائی کی جماعت کے ناس تو او ذکر اکاو سبحان اللہ صرف ذکر لے ضرور کرو نو اگر آرے اوی منو دا کسان سوگ دی نو او وی متوکلون چاورتوی دا متوکلین دی پالای زار سپار لیرے ناغوی بلوم المتاکلون دا متوکلین دی دا متاکلین دی دا خون کی دی پر دن باندے ٹھیک دا دن کار ترے کہ صرف حضر سبحان اللہ سبحان دا خود پر کار کم کہو لیشے دکان کوا باپار کوا سبحان الله ذکر کوا یو خو مشغله د دین د قران او د سنت لکه دا اوس موږ لګیا یو نو دا په بل ځای کې نه کیږي دکان او بازار کې دې لپاره خاص ځای نه وي بلهم المتاکلون دا خوونکی د حرامو د حرامو نه ډېر احتیاط وکار دی چې حرامو نه یو ځل ابو موسی شدید رضی الله تعالی او راغې اچون کې مشرو عبد الله بن مسعود ته وی رضی الله تعالی نو وی رورا زستا سو پالاقه تیریدم استا جماعت کے سکسانو او جماعت کے ناس تو چغے والے پا ذکر جہری کا پا جہر نو عبداللہ میں مزرو تو اتائید آئے رد نکا او ازا ما سکارو ما خطا تا قتل چوارو کا ناوی نا او عبداللہ میں مزرو بلا رد لارے انتظار وکاو چې رښتیا که سمو جمعات کې ناز یې مالو خو پته نشته دا چې تاسو بیا راځئ او جمعات کې ناز راځي موږ یو بس هغه چوغا واچولا او جولې کې ځان سره کاری رواسته جولې د کانو ډک کړه چې جمعات دراغه وېکته دا جمعات کې لګیا دي او الله هو الله هو چې واره عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو تقریر کہی را گئے پہ گر را دن میں شو آورت ہوئی حاجی سیابو لم تبل و حاجی الاوانی لم تکسر دا جامی چل مادا پیغبان پو وقی چولوی دالا زلی شوی نی دی ما چکم اللوخو کے دا پیغمبر سر خوراک کلے دے نو اغلا مات شوی نی دی مانا زمانا نزدی دا لره ندا لوخی لا موجود دی زما کپڑے لا موجود دی د پیغمبر چه زمان نجودا شوئے دی لگا زمان شوئے دا چه زمان نا پیغمبر تلے دی لقد جئتم بی بیدتن ظلما تاسو راتو رکلو پیو تور بیدت باندے و بیدتیانو دا تاسو جماعت کے کمی چگی جوری کری دی دا یو تور بیدت تے او یو یو کانه بیرا دسته یو کسوی پاگی کانه بانی ویشتا اوزا دو جمعتنا بیدتی اوزا دو جمعتنا بی بیدتن زنما دا عبداللہ علم دا زد حرامون خلق بچ کئی چه واسی کی گی انو پکان ویولی اداوی نمالا ذکر کئی نو اغیر خم ذکر کاؤ ذکر شرک خمنا نو نا دا ذکر طریقه سی نوا دا طریقه دا ذکر سی نوا چه پکم طریقه اغیر کاؤ اکالو نلی سوتے درکان دا حرامو دی خورن کی دا حرامو دی فا انجاو کانو کلاش دیتا تا فاقم بینوم نفیسلکوا داغی ترمینزا اوارزانوم یا مخالو داغینا و انتورزانوم او کتای راز کے داغینا نو چل نقصان نشر سولے تا تا شیند زرے او کتای فیسلکے نفیسلکوا داغی ترمینزا بلقص پینسا قرآن و سنت بشک اللہ منک دین صاحب کو ان کو سلام سرنگی فیصلہ کن بو گرزی تعالی حالان کی دے سر تورات دے پدی تورات کے حکم دا اللہ دے حکم دا اللہ جزانی او زناکار دا پارا پکی چوا دے کرے سر رجم دے بیاوی دے پس دینا اندری دا کسان دیمان والا ہونا بشک منگا رالے کرے تورات پدی کے ہدایت اور رناوا ہر اسمانی کتاب کے رنا یا کومو فیصله وکولا پدیم بیا علی مسالم اغام بیاو چاغی تابیدارو د الله د حکمونو د پارا دا کسانو هادو چې یهودیانو د یهودیانو د پارا باغې پدې فیصله کولا ور ربانیون عتر دې په نبی باندې یا کومو بیا ربانیون ا فیصله وکولا پدې حق پروستو اغا خدای خلقو صوفیای کرامو ولا احبار او علماء او فیصله کولا احباز مذہبم بمستو فیضو من کتاب اللہ فسبب دارے چدے نگابان کریشو دا اللہ دی کتاب زبادار کریشو دیتے ڈیوٹی آوالشو دا اللہ دی کتاب بمستو فیضو فسبب دارے چے امینان کرزو لیشو دا اللہ دی کتاب دی امینانو دی زبادار شو دا اللہ دی کتاب نگابان کرزو لیشو دا اللہ دی کتاب ہر عالم دا اللہ دی کتاب زموار دے دے بدای ڈوٹی مخلوق ترسے او دے پدیبانی شادا خپویا خپویو نو مېریږي تاسو د خلقنا الله او زکات صحیح کار وکې نو خلق په قسمه قسم دا پتاوانه خلاف فتوی کوي لوښونه او یریږي الله او زمانہ او موږ ورکوې بیااتی په وځاکام زما د دنیا لګا کله کله د پیسو د وجناغه مسلې خلق واره رواړي زکه دا ورو ولا تشترو او مولا او صوفي حداسونه کوي وره د خلق نیرمونه کوي او دین ذریعہ د دنیا و نه ګرځوي ولا تشترو بیاات سمنن قلیلا ومن لم یقم چاجفه دز تفسیری ماوردی خط ترجمه کړی هغه وی ولا تشترو ولا تاخذوا بتعلیمها اجرا ماخلی پتالین د قران ا ایوز مزدری ولا تاخذوا بتعلیمها اجرا اذنه ته قران در تخه مسروت خبره کې ها من دل کوم سره تن خبره کې زمن دی امام ابو حنیفه مذهب داله او کل طاعت یختص بها المسلم فالاجرت عليها حرام مقصود سرسیش پالسم جل سیل دی صفه کې لګي د امام ابو حنیفه قول ها کل طاعت یختص بها المسلم فالاجرت عليها حرام هر غطاعت چ پاغي انسان خاص کیږي د نور او ادیانو نه نه پاغي وځه غسل سړي حرام دي لا تاخذو بتعلیم اجر چاجه فیصله وکړه پای کتاب چې دارې کړې الله رضا کسان د دې کافر عقیدت نو ملن او مقلقړي من په دی باندې تورا کدا خبره چې بشک نفس په مقابل نفس کېږي او عین سترګا په مقابل سترګا کېږي پوزا په مقابل د پوزا کې او غد پا مقابل لغاکی غاق پا مقابل لغاکی والجروحا او زخمون قصاد بدلیری پا مساور طریقی سرا سمارا چه کم زید لزخمی که اقضی بو لزخمی که تورات کی مادا ویلیو خوش او مخ بقره که ویلیو فعلا تعتدو زیاده و پینکوی اگر که کافر ری خودیر جاتی بور سرنکی ومن تصدقا چاہتی خیراتو کی بھی پدی بدلنا غستلو جزخ بدلنا نوا زا اللہ تخپل بدل پریدما فوا کفارت اللہ نو در معافی سبب در کفاری شدر پارا اللہ بدتا چدا اغت معافی اکلا اللہ بدتا الگناہو نماف کی کفارت کفار بشید آغت گناہو نو چاچه فیصلو لگلا پای کتاب چلانے کے لئے اللہ کتا خدا کسان دیدی ظالمان وقفینا علی ساریم اور پسی کریم قف فماند اور پسی کریتو لسرا اور پسی کریم انگا علی ساریم فنقش قدم دادی پسی سارمی مریم تصدیق ان کے لئے کتابنو چمکی ردنو یہ نتوراتنا اور کریم انگا رت انجیل پدی کے ہدایت اورانا تصدیق ان کے دا کتابونو چھ مکرد نوی من توراتنا او ہدایتو وازو دا پرد متقیانو ولی احکم اہل الانجیل فیصل دیو کی انجیل والا پاہ کتاب چلانے کرے اللہ پر انجیل کی وانجیل والا تاسم زمان پر کتاب فیصلو گئیم ومن لم یاکم او چاچے فیصلو نکلا پاہ کتاب چلانے کرے اللہ خدا کسانم الفاسقون هم الظالمون هم الكافرون دا لا پا کتاب سو فیصلہ نکے انو کافر دے ظالم دے فاسق دے وان دلنہ اسو کو دے فیصلہ پہ کئی چھ فیصلہ پہ کئی نو مومن دے هم المومنون حق دے آج فیصلہ پہ نکے نو فاسقون دی کافرون و ظالمون دی اور آلے گرے من تاتا قرآن کتاب قرآن بلا حق کے لپارا دخکارا کولو دا قوم او تصدیق ان کے دا کتابونو چا مخی دتنو ینو دا کتابونو نام دنا مخی چا سورو دا غی تصدیق کئی ومحیمن نالیم امام راجی تفسیر کبیر کے دا محیم مانا کئی وامینن الیه او امین دے دا قرآن پنورو کتابونو امین دے لکا اماموی ولوالین نو خلق سوئی آمین کما دعا چتاوی اغاز من گم شوا آمین پارید بخکنید بانده شنو نو قرآن امین دے پخانو کتابونو بانده یا مهمنن نگاہ بانده قرآن پر نور کتابونو دے نگرانی کئی داغے نگاہ بانده ذکر داغی مسئلہ د دیکھ دا دم مسئلہ رہے کرا تورات کے مسئلہ وکنا اللہ تتخذو من دونی وکیلا نو قرآن کے مسئلہ وکنا مزمل کے لب رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فتخذو وکیلا نہم آیات کے نو سورت آل عمران 64 کے در طول و اسمانی کتابوں نو خلاصوا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیعہ نو امین شنو نو فیصدہ کوا دا خلقو تمینزا فائی کتاب چلا لے کے لئے اللہ او مطابقی گا دو خواشت دے خلقو فضا غنا چلا غیتا زمین لحقی پورا بیان را لے فرد تحریمات اللہ بانے چکم سیزونا اللہ حرام کری دی پورا بیانو شو ناغیتا حرامو آئے چکم سیزونا مخلوق پزان بند کری دی ناغیتا بندو آئے دا پورا بیانو شو تپارا دار یو قوم گرزولی منگ ساسونا شراطن یو صاف دین ومن حاجا اللہ روازہا سا شنر عین کی مانا صفا صاف دین دے دین صاف حدیو جنہ حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ہوئی ترکتم پریخو دی ما تاسو فی ہا پریخو دی ما تاسو پیو صاف دین بانی تا ترکتم علی ملت البیزا پریخو دی ما تاسو علی ملت البیزا پیو دین صفا بانی سپین بانی لیلوا کنہاریا چدارش پا پشاند رزدا دا چه صفا دین دے چه دا اغی تیاری اغا پشان در دا گرزی ترکتوم پاپری خود اتاسو علا ملت البیزا لیلوها کنہاریها شرع و منحاجا صاف دینونو صاف علاو و صاف دین کی تا تا قرآن بیانی خود صاف صاف کل صاف دین خلقو تخی کوکو غشوی دا اللہ پس زور بان ایمان دا خلقو تو خاما گرزہو لے بیو تاسو ٹول گئے یو پیو اکی دام ولیکن لی ابلو اکوم لیکن دیر بارا چھ امتحان واقع دستاسو پاغا سکیم چھتر کری تاسو دا اللہ ستا اللہ امتحان اخلی جوارو قطع دن سی کے اکنے کے مار سی لگے اکنے لگے فستبق الخیرات نرامن لگے خیرات نتا اے خیرات بیان دا دن دا اللہ تراشا دا اللہ دن زدکا دا اللہ دن بیان کا الا اللہ خاص اللہ تا مرجو حکم دے دو واپس کے دو ساسو رو ٹولو دے تو خبر بگی تاسو لگا پا غیر ساسو پائے کی خلاف کوئی وان حکم بینوں فیصلہ کوا لخلق تمینزا پا سو چلاری گلی اللہ خلقو دخلق رو خواہش مطابقی گا آواؤں دو خواہش دخلقو وحزروں یرہو کر دینا ہا یرہ دینو کا وحزروں پریدہ دینا را ای یفتنو کا چھ فتنکی ہو نور دیتا لرا اللہ یفتنو کا الفیہ کے رحمہ طویل وقت اللہ یفتنو کا ہم پریدہ دینا را چھ فتنکی ہو نور دیتا لرا دبازو آغا مسلو چھلاری گری اللہ تاتا فٹول مسلو کی مرے فتنکی نور دیتا بازو کی بعض مسئلے کے میں جو توحید مسئلہ تو توحید مسئلہ چکے نو پائے کی بڑے غرزے وائن لکسینن فائن تولونو قدی واولی دل نو پوشا بشک والی اللہ ایوسی گوہم چوب رسی کی دیتا سزا بی بازی زنوبیم پس سبب دبازو گناہونو داغیم اللہ مولا سزا گانی ورکی دبازی گناہونو کو جبانے او یقیناً دے دخل گنا خامخا ما تون کدا حکم ندیم آیا حکم د جاہلیت یبغون دے لٹے دا اللہ فیصلہ نہ لٹے د جاہلیت فیصلے لٹے سوگ دے دیر خیستا دا اللہ نا حکمن پا فیصلہ کی لقومی یوکنون دا سے قوم دا پارا چاہ یقین کیم شفگم ایسا ختم شفا او پدی کی ترغیب او پلی تید آگا اہلی کتابی بیان کرے ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعظم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم دارك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون فمن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير والطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم ما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينطق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله يسعون في الارض فسادا والله لا يحب المصين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لكانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فديزينا اوم ایسا دو صورت تحدید مومنانو تا پرتنے چه ده غلط و خلق و سر تعلق مساته چاگه ستاسو دشمنان دی ستاسو دو وینو تگی دی ستاسو دو دن بیخکنی که نو اللہ و داغی سر تعلق مساته یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا اليهود و النصارا من سیتاسو یهود و نصارا اولیاء پا دوستای مسا دی منی وی دوستان دا علیہ السلام زکا باز دی دوستان دا بازو دی او سوچ دا غی سر دوستانا گئی نو دیم پشان دا غی دینو زکا حدیث کرا دی من شبہ بی قوم فو منوم چاچ دان دی سر مشابق دی دا غی ندی و من کسر سواد قوم فو منوم چا چر چا پاچید را نکلا پا کم جماعت کشو نداغی زرین صاحب شو آسو چواو لیتی دستاسونا بیشک دیداغینا بیشک اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا وینی بتا کسان جداغی پرنو کی مرض دے مرض دا منافقت تے اولی اولی آد اخبر مقصد دا پارا جلدی با کئی فیهم فی معاونتیم جلدی با کئی داغی پتا ان کے داغی پا ملگرتیا کے داغی پا دوستے کے مدارک ہوئے ننو نگورا زان تا مسلمانان ہوئے و داغی سلم رستا کے دو کفار سرا وائی دے وی زکو سلم رستا کو وائی دا منافقان نقشان تسیبنا دائرہ یریگو من چوب رسیگ من تا حوادث دا زمانی یرے کتالق نساتو نموسا پابندیانی کو ارگی نقصان برا سروشی پاس اللہ و قریب اللہ یا دیب الفتح چراد بوئی کہ اللہ پا توحید بانے فتحا فغلبے اولویا غلبا اغا اللہ پا دن پا توحید باندے راولی او امر منندی یا یو حکم طرف اخفلنا عذاب یا با فتح راولی مسلمانان بشی خلقا کاغا نی تو سا تعلو ساتے خو پتا با اللہ عذابون راولی امر عذاب من اندی طرف اقبلنا نوبا گردی دی پاغ دوستای چه دی پتکلوا خلودنو کی نادمین پخیمانا نو دیو بیا پاغ دوستای پخیمانا چه گو دوستانا کم آغی واسه دشمنی کئی او بو آیا کسان چی مال روڑی دی پخو ها اولائی آیا دا کسان دی چه قسمون اغری پالا مضبوط قسمونا مضبوط قسمونا پدی اخری چه انہم لما حکم چه بیشک دی سرستا سندیم مستاسو ملگریو کنن نو احبت اعمالهم برباد شوی دی اما اشوی زستا مل کرے ما اشوی قسم دے من مومنانو سریو او دلبازی دے کافرو سرکے تعاون عمر صداغی سرکے اللہ وی احبت اعمالهم برباد شوی دی امون نداغی عمل پس برباد شو کفر خینا دے کرے عمل برباد شو پا دلبازی دے یہودو عمل برباد شو پا دوستی دے یہودو دے نسواراو چې د ناکار خلکو سره تعلق ساتو نو عملي دړه شو پاس بهو خاصرینو بغزه دي تاواني اوس تسلی چې د نا اوري او عملي بربادیږي دوستانو سره نه کې نو پیغمبر دا خبرول خلکو نه بیا اوري تو خو به یوازې شي نو جواب تسلی اے مومنانو او سوچ مرتض شو ستاسو نه د دین خپل نه تاسو موي یا تاسو دا ست تعلقونه پرې دي ها او تعلق ختمه بیا به ټول خلک دنا تاسو نه شنو یوازې بشي جواب اے مومنانو او سوچ واولې دوستا سنا مرتض شو د دین خپل نه ارتداد فکرارې فسوف یات الله نذر دے سو فیرولې سینې نه رولې سوفا ځکه په سوفا کې د سینا ا زغا تعاون سیوا دے ا تقرب سیوا دے کنه سوفا زر دے چرات د وو کی الله سینې نه ویلې سوفا مې اړېګا چې زبې आवाज شم زر دے چرات د وو کی الله په یو قوم راو الله یو قوم يحبهم ويحبونه چې مینا وکې ا قوم د مؤمنانو سره ويحبونه امینا وکې ا غيهو د دې قوم سره الله براولي یو قوم يحبهم چې خیال کوي چې مینا وکې دا قوم هم د مؤمنانو سره ويحبونه امین با قیدا مومنان هو در قوم سرا قوم با مومنان سرا منکی مومنان با در قوم سرا منکی داس خلق بدل اللہ پیدا کی یا دیم ترجمہ فسو بدل دے رابولی اللہ یو داس قوم یحبوهم چی من با قی اللہ هم در قوم سرا ویحبونه امین با قیدا قوم هو در اللہ سرا الله وی زبدا چې مخلوق پیدا کما دیندارا چاغي بما سلام مینا کوي زباغي سلام مینا کوما او کدا ټول خلک ون الله وی واولي دا چې خلق بدل پیدا کم چا خلق به تاسو سره مینا کوي تباغي سلام مینا کوي د مینې خلق بدل پیدا کم نو کدا خلق د دین طلبگار نو حلو نبی عليه الصلاه والسلام تعالی د کم کم دین خلق را اوسه د مکه خلکو خو بغیر د پروپاګاندونا بغیر د کنزلو درد بدنا د حالت سره بل رویه نه و نو الله د شام نه الله د عراق نه الله د سودان نه الله د حبش نه ها الله د یمن نه د مختلف ملکونو نه صحابه برادل ها طلبا اوغه به صحابه ګرځیدل نو الله وی ځکه دا چې خلک بدل پیدا کوم نو کو ټول د نوواول پیغمبر پروا نشتا زبستا دا داسه خلق پیدا کړ اوسمنګ ګورو کدا خلق نه ځکینو الله دا کوم کوم زوینو خلق را اوسره ګوره ها حدا اغه من سره مینه کوي مندا سره مینه کو پهونه څخه سان چې په سعود ربان تل جړل نه ها یسو دې تیرې کړوي ها زمون سره یو مګره نه سونه غم پلک پلک په جړاش زم ټینګ نشو نو ما یو ګوره و تا اسه افسوس سره وکی چې دا د قران او د دین داسې یو جذبه یو مینا ده چې دا دای سره مینا عرب او دا مینا په سره غلې و فالف بینا قلوبکم فاسباتم بنعمته اخوانا ګینو خو هغه له موږ سره ورکړي نو نو موږ له هغه سره کړو ما لفت بین قلوبکم ولو انفقت ما فی الارض جميعا دا چې خلک بدل الله عزرا ولم پیغمبره اذلتنا المؤمنین ذلیل وای په مؤمنانو اذل معنا کمزوری وای په مؤمنانو اذلتن تابعدار وای رحم کوونکی وای په مؤمنانو په خپل منځ کې بده ترس کوي په مؤمن باندې خفغان به کوي ازان دو ته کمزورې کمزورې کوي تابعدار وای زه خیر دې مؤمن دینو اعزتنا للكافرين دي سغبای په کفارو په کفارو باندې سختي ا واځو میدان په پته دي چې کافر سره کله یوځي شو یجاهدون فی سبیل الله و ادا سے خلق بدل پیدا کوم پیغمبر ا شجاعت وکي په لار د الله کې ولا خافونا لوم تلائم او نو یری د ملامت یاد ملامت وینکنا قسمه قسم پروپاګاندا نقصان نه باغ سره خلق خو بدل نه یریږي وإذا الله دین د پرماس قربانی کړی یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے چور کے دل را چارے چکو گشی اللہ خاون دے واسعون اللہ دے فراغ کون کی علیم پویا پویا دے ہاں اللہ بدل خپویا نصیب کی اس تسلی بیا خطو میرے گا چیرے کما دے سر تعلق ختم کنو زو بے یوازی ما اللہ ویننا دی ملگورو تو گورو دا سی ملگورو باللہ پیدا کم تو پا غی مینی اغی با پتا مینی دا سی ملگوری و پیدا کم چې پا یوب المومنان با دیت تابدار و کمزوری بی دا سی ملگوری چی اغبا دا اللہ دا دین دا پار قربانی دا تیاری دا سی ملگوری دا پلار دا رور دا مخلوق دا ملامتیان با نیریگی دا اللہ دا دین دا پار دا فضل دا اللہ نشو ذالکا فضل اللہ یوتی مئیشا اللہ دا زمان نصیب کی بیا تسلی زکه ته یوازو شنو تاسو نقصان شنا انما ولیکم الله ورسوله بشک دوست تاسو امداد تاسو الله دی او پیغمبر دا الله دی وګوره چې الله دی پیغمبر الله پیغمبر دی دوست شو ا یو سره وی زه زما فلانه دوست دی خو هغه معتبر دا نه وی چې زما دا کمزور طبقه والا دوست دی وی چې کمزور ای نو وی و چا غبر سر اقتداد شو دلوی عهد خاون شی افسر شی نا غب یادا کمزور خلق نه یادی بیا خودی بان شرمیگی وی پریده سریا بیا بخلق کش نو غب نیادی او اللہوی چه تعلق دی ما سر پیدا که زستا سر ملگر دیا کوم زد ما دوستی زد سر دوستان کوم انما ولیکم اللہ و رسولو بشک دوستا سر اللہ او پیغمبر دا اللہ او آکسان چی مان رو ری ری آکسان چی پابندی که دمانزو اور کئی زکاة او دیوی راکیون رکو کون کی ویدی تابدار اوازو چواولی دوستای دا اللہ تا او پیغمبر دوستای تا اواز دوستای تا واولی چم ایمان رولی ری نو فا انہ دادا اللہ دلدہ او فا انہ حزب اللہ هم الغالبون بشک دلد اللہ دادا زور ورا دا اللہ دلد اگا میشہ زور ورا دا کاغلگیم اگا کامیاب دا ابراہیم علیہ السلام یو دے نحل کے بلا شاقیر کے ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ تابدار دا اللہ فا انہ حزب اللہ هم الغالبون یا ایوہ اللذین آمنوی مومنانو منی سے آکسان چنیولی دے دین ساسو ٹھوکے و بسے دا آکسانو چھوڑ کرنے شوری کتاب و خواستا سنا او منی سے کفار فدو سیبانے ننیگو رزمن دین سبب دو ٹھوکو ندے کردہ ولے شپک سوا نسخے پا بگرام کے او سیزنے دے قرآن کریم دا نور سورت توجین اس پا قوار دا مسلمان آنو دے دا پیغمبر کارتون من تجور کی او سورت نخنے او سرک کری نو دا زمان دین پورٹو کے مسحرے نکے اللہ و دا سے خلق اسے تعلق مساتے واتق اللہ دا سو امزل شو واتق اللہ او امزل شو او یلے گی دا اللہ نا تعلق اسے نساتے ست پوری کا واتق اللہ ان کنتم مومنین کے احتاسو یقین کو ان کی و ایزا نادے تم کلا چھے آوازو شتاسو تا الی الصلاة فترد منزو تاسو تا آوازو شو فترد دن دیو کار منزو تا پارا اعلان بانگو یا عام دا دن کار اتخذو آوزو آ ولعبا مصر یا غلرا فتوکو پا بسو بانی من طالبانو مرکز کے نو یو کانا چارا اوسته یو دغه مشورو پاتای ماجیګر ټیمو نو تقریر وکاو نو چې پاغا ډیره کې تقریر کاو نو خوا کې ډیره صرفا کې جماعت او آی کې ماجیګر بانګوش نو چې ماجیګر بانګوشو نو چې الله اکبر چغه شو نو تقریر دوران خو دیونو دوی او هو سورا عجب روڑے والا روڑا بان تیسے ویلا روڑا یعنی در گدر کن در چگی والا اخفل چگی چوالی اغید در گدر او خلقو تالی کن خلقو خندر چیزی خخ خخ برا زمان سیب اکلا نن تو در لادر بار کی پیش دی اکثر آگا خلق و بان تر روڑا وی هاو دا منگو سیدیم و ایزا نا دیتو میرے صلاح دیتا غزو آوزون مسلمان آنم زانتا ہوئی او کار دا بیدی نئی کئی تا دے وجنا بیشکتا یو قوم دے لایا کلون چھ دے گیا کلنشتا پوه ندی بیاق لدینو او کتو دنن بیاق لوینو بیاننام قوم لا یاقلون وید اغاو که ویدیو کنو دا دستی زولو گوی که نقصانو نشی قل یا للکتاب و ازا نادیت من الصلاة اتخذوا حضورا و لائبا نسی دی اگر را پتوکو پا بسو دادی وجنا بشک یو قوم دی لا یاقلون چن پویگی عمرو بن العاص چکلا عرب قیمتی صندوق د کافرو تیار کړو هغه بکسا هغه وکه غله ایمان نور اوره عمرو بن العاص کافرو بکسا تیار کړو هغه اغله ورکړه چې دا نجاشی بادشاہ ته پیش کړه تحفه مقصد یې هغه تحفه کې داو چدن جایشی بادشاہ ملتا صحابہ تریری چاہد اخفل ملک نو اشری باقی نفع منگا سے مخری چاہد اشری ہم مقصد کو تحفہ کے داو او آغا دیرو خیارو عمرو بن العاص دورو خیارو دورا قنمن چی پیو زل دیو عبادی سنور یا پنزد دروازی دی او په یو زل پاغ سنورو دروازو دنکی دل داد عمرو بن العاص کان ناموا دور قابلو دورو خیار بارا دیر نزکیو تو فیو تا پیش کرا ویر دی داد کافرو دمکی توفا حدیت تاسو تر آغلی دا نجاشی بادشاو تو ویدا سلا ویجی بس آغی دارا کرے دا مجھے ما یو تر خاص تے دا توفہ تعالیٰ سے خلنا در کئی توفہ توفہ تبا یو جیو یو تر خاص تے تر خاص تے بیان لے تر خاص تے وی جی اغزمنگ مشرانو دمکی دا خبر اوکلا چستانس و ملتا شریران خرق راگلے دے شریر خرق آن وقت کی شریرانو اس جو بلا فتوہ دا شاگر دیر پیچی دلا کیا فتوہ دوئی دہشتگرد پتہ لگیا دہشتگرد رسول کیوں نو پاوہ کے شریران جیز منگ ملک شر جوڑاو نو آغین اگر او تختی دستاف دی ملتر آغری جی آغی وی چی اگر تسیب تو ہوایا چی اگر دخل ملکا لدی کی مقصد داو که دی ملک دی تیار شو منظم شو بیارا بانے مکی ترازیو حملہ را بانے کئی نو مقصد داو چی دی دا منظم و تنظیم جوڑنی شی پا حفشے کے اگر تا دفت اشتر کم دے گیری ویجی فلالی فلالی دے گیری پولیس تیار رکھ ویرا والا آگا مشر سوگ دے جعفر دے جلان ہوئی مشر را والا مشر بوجی خواب پا موت اثر رکھے مشر اولا اراوستے دا مشر یو یہودی سر خط کولے کار داو یا خط کولے دیوال جوڑاو او دې دیتا مور دې خین دې ته ټوټه لګېدلې وې دې ته ټوټه لګېدلې جامو کې نوړه غربت وداري ځکه چې سره په سفرې مسافر شي بے وطن شي مهاجر شي نو دا تکالیف سره راځي نو هغه توې چې ته سیب غوښتې هغه یې خو سیب غوښتې خو نن زما دیالي چې پوره شي زمګړي دیاره کې نظم يهودي ورته وي د یو په پترې درکم تو خمالا کار کے ہویا ہوئے زیت اجازہ کم در صلی اللہ شاہ اس مالا سر کار گولے اس ماں پا بادشاہ والے دار کے چتا دا سے خلق ساتھنے رے اگر اس رکھ اولار چلار تا پولیس دن نلار ویوارو گزر سے میں اجازہ والم چتا تا اجازہ شتا ہو کنشتا دننا زکا حالاتم لاسم دخٹو ابتو جامو تے توٹے لگے دلوی اگر چلال دیکھ دیر وقت تیر شو نو زک آغا دو وفدونو سرا او برابرو خبر اتنیوی وقت دیکھ دیر تیر شو چو وقت دیکھ دیر تیر شو پدی کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازو کا بار الا ان حزب اللہ هم الحاضرون اگر دلال اللہ حاضر شویدہ در دیر حیبت او در جعفر ببارک رازی رضی اللہ تعالیٰ اندہ سوتن بمبار آواز والو چت آواز والو دا سه اواز او چې سړی باندې بیا ظلم ممکن دا غا واسو هم سم اواز بیا او صحابه نو هغه اواز دغه هیبتو چې بادشاہ هیبت واغسته نو هغه چې سره دا هغه سره وبدونه پاغا شاهی تخ باندې وو نو ټول په هیبت شو دا پکې بند راځي اس ټول چوش کراغه بادشاہ و داسه چللی او پولیس ورته وی یاره دی هغه مجرم می راوسته دی او هغه ډیر انتظار وکړ دا هغه چغه وي خشابه زوی راولا چراوسته دی بادشاہ سره پیش نو عمر بن العاص بادشاہ سره ناس تو کنه ځکه توفه راولې وا وې داري ویجی یو مجرم دار دی امن الناس تو وي ها ویرا او جو دویم دا کی عیسی علیہ السلام مبارکی دا اولوہیت نو مګ عیسی علیہ السلام چاغه الہ نه دی هغه بندره ویخه هغه چې پیشو تو ها دو حبشی بادشاہ او تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تا وې تاسو د عیسی علیہ السلام مبارک سوای داو داغو اولویت نه انکار کوي داغو تو یې د دې سمودا مخ یو صورت راغلو کی اجازه کې چا صورت د ته بیان کوم او پای کې د عیسی علی السلام بیان مونږ ته الله کړی وي وایا او نو داس ناس تو بادشاہ مخ کې جعفر شورو رضی الله عنه سوت مریم شورو کو کا وایا ان سواد چه سمن شروع کو دی آیات تلالے شپک دیر شمای آتا ان اللہ ربی و ربکم فابدو حازا سراز مستقیم عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بند ایمان او دا اللہ عبادتو کئی زمامکو ایدانی غلار دا بادشاہ دا جعفر تاوی بس بس او دا بادشاہ نجاشی تول گریوان دا اوخ کلندو پجراشا او دا سی معمولی خاصی رزمکی نرواغ استی رو عمر امن الاس تاویو سیبا قسم میری پربی چه دی سری دا چه تاسو تا مجرم وائے دی عیسیٰ علیہ السلام پبارکی دو رز جاتے او کمینا دے کرے سچی اللہ ویلی آس بیان دماتا ہو کو آہو جدا اللہ بندائی ما الہ نیما او تاسو وائے چه دی الوحیت نے انکار کئی دارنگی شریف خبر او سوکلا بل بہرحال اگر دفل زان دفاع اکلا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور الزامات آگئی باندھ لگی دیو بادشاہ حضرت جعفر توی دارا عمر بن العاص مخ کے وی زما پا ملک استا استا چھ سور ملک دی تا استا زما پا ملک ازادی را چھ کم زی کی بیان کوئی تا استا ازادی را پتا سو بندیز نہیں او آغا چې جاسوس را لګلې او کافرو هغه ته وی خپل توفه والا او بخښه او زمونه مکه ته بیا زستا توفه نه قبلوم تدا چې پاکو نیکانو خلقو ته شریر خلق وي چا پاکو نیکانو کو خو بادشاہ صحیح خلقو حسری ته پوښونه ته وکړه صحیح جوابونه مې داو شو نو هغه عمر له جواب ته صحیح خلق وي اوس که ته تدبیر چې غوې نو کله منی آغا نو دا آغا بادشاہی اللہ دیر وقت ساتھ لوا وی دا اللہ دلا حاضر دا او دا اللہ دلا زور اولا دا قولی آلال کتاب او دا دا پوتونو با پیش خینن ایرا وی دی دا دی او دی شریدان دی قولی آلال کتاب حضرت جعفر ببارکیم شرید ویلے ہو واو کتاب والاو دے دینا اتم ایسا اتم باب او پدی کی زجر رتن دا علماء سوتا او دا آغی پلیتی وایو دی کتاب خواندانو بد نگلی تاو زمان نام اگر دا چه منگی مان نوڑی پا اللہ و پای کتاب چرا لگلی شوی منگا تا او پای کتاب چرا لگلی شوی پای کتاب انو چرا لگلی شوی پخوا او یقین زیاد ستاسو ندی فاسقون ما تاون کدو حکمونو دا اللہ زیاد ستاسو ندی ما تاون کی بد تاسو زمان نبل شنگانی خود توحید مسئلہ ہاں دا توحید مسئلہ چا کرے دا نو آغتے دا شریل فضوئے دے دے آغتے سور فتوی پاغبان جاری کری دی او خلق بڑا پوٹو نا کہی دے دانو منی او دی کدا دی او دی کدا دی اچھ بیسا او دا او سنا وپوخانو زمانو کم دا رسی ہو ہاں رقیبو نے رپورٹ لکوائے جا جا کے تانے میں ہاں وہی رپورٹو نا پدی ورکی چھے اکبر کو یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں چھتا توحید بیان کئی تو قرآن بیان کئی اللہ یاد ہی پائی کی نو پددارو پوٹو ندی ہر زمانے کے رپورٹ پدے اور کئی نو رپورٹو ندی ملاوی گی قلوا حال نبیکم بشر من ذالک آیت خبروں تاسو را پناکار ردی حال استاسو نام مصوبتن پاجر کے مصوبتن پبدل کے انت اللہ فنجد اللہ آسوکم چلری کی اغل اللہ دقل رحمتنا اگو سکری اللہ پاغبانی او گردولی داغینا شادوکانو خنجران و عبدت دعوت او اغا تابداد سرکشو حافظ ابن کثیر لکری دی چه نبی علیہ السلام یوزل تقریر کرے او پاغ تقریر کیوی یا اخوان القردت والخنازیر و یا عبدت دعوت تو یہود تقریر کرے او رنو دو شادوکانو اورونو د خنجرانو او داوی نبی علیہ السلام وی چرته بد خدای نه د خوځولی اللهم اهد قومي چاته سندي ویلی نو دادی چی ویلی او شادوگانو نو او د خنجرانو نو او بد خلکو ناکارا او تابعدار د سرکشو نبی علیہ السلام خپل خپل مقره په باج مقید جهاد کې هغه سوره سختی کړي قران او تویری سختیو کام او په میدان ها د بیان باندې ای کی بندرمی کې واعظ او نصیحت نرمی دا چې کنزل باندې کې ها نرمی دا نو دې په هر میدان باندې بس بیا چې سکی غنواره کوي هوې خیر دې گزاره پکار اولایکا شر مکان او ظلوان سوای سبیل دا کسان ډیر بدتر دي مکان اند درجه او ډیر خطا دني غلاري کلا چې راشه دې تاسو ته وای من ایمان اورې او حالان که دی داخل شوی دی بالکفر سرد و کفر نام و حاکی دی دو کفر داخل شویو و قووهم قد خرجو بی او تاکی دی و تلو همو بی پدی کفر بانی چه دو کور نتا نو ام پاکی دی دو کفر دو کور نو تلیو او چه کم زیت دو دین دو پارا تلیو نو ام پا کفر بانی عقیده که کفر و زد و اینادو کلا سمیده کافر برادر دو نبی علیہ السلام سره کی بناسته دا نو چې راتلل به هم په کفر باندې او چې د نبی علیہ السلام نو بیا د مجلس ته پاسه نو هم په کفر باندې لکه آغا عناد او زلکه آغا حبوغ او حسد او هغه بیا کله سمیږي سره بغزي الله خپوی پاس باندې دی پټي ویبت جادره خلکو نه تلوار وکي فلسمی په ګناه کې ها گناہ کی با تلوار کے ولعوذان او فضیاتی کی وات لے مسوتا او کو خوراک دے پا حرام کے اگر حرام مال کی بجلتی گئی چاگا اوکھری وات لے مسوتا او کو خوراک دے پا حرام کے اگر حرام مال کی با جلتی کی جدا بسنگا اوکھرما تراوی نی بتو جادو دے خلقنا زیاد خلق بتوی جلتی با کئی پو گناہ کے پجیاتی و پو خورا دائی پا آرامو کے لبیسا ماکانو یا ملون دیر بد دیا چا دے کمکار کئے دیر بد دیا چا کمکاریو کم لولا ینہا ہم ربانیون لولا ینہا ہم ربانیون دا سخ حیات دے لولا ینہا ہم زمنگا استاسو دفار سخ حیات پو قرآن کریم کے دارے یاد ساتے سخ حیات عبداللہ بن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ سخ آیت دو علماء دا پارا سخ آیت دو خدائی دل والو دا پارا چو سوک در تابدار زانتا دا اللہ وی او علماء دینا بل سخ آیت قرآن کی نشت سخ آیت ذکر دے چا اللہ وی او عالمہ او خدائی دل والا تالا علم ملاو شو تالا پویا ملاو شو چه دا شرک دے دا کفر دے دا سود دے دا حرام مال لے دا حلال مال لے دا نظر دا غیر اللہ دے دا حرام دے دا نظر دا اللہ حلال دے نزول اللہ و نزول عباد علم دے لے ملاو شو بیان تا دارین خلق نمالکے تو دا سخ حیات دے گورو دوست لولا ینها هم ربانیون ولی نمالکے دے خلق لرا الربانیون خدای خلقم ربان امنصوب سوی رب اگر چه زانتا خدایی دلوی ولا بار اولی نمنکی دی خلقو لرا علماء علماء احبار جمع ده حبر ده علماء ولی علماء نمنا کئی خلق را ولی خدای تلا نمنا کئی خلق را امی خوب ازان خلاص کی زامی منا دا پس پوئیگم وپا دی خوبو یعی کنا چه نظر دا بلچا پنم پیش حرام دے تو چه سو کتا حلال ہوئی وپا دا خو حرام دے قرآن منسوسی ویلی دی نبازی کی غلیشی زمالا ملا جالا وانگار جالا وطا خمزان تا خدای دلوئی کنا کاغامی دے ام گیر دے پدی آیات کے وی من خدای دلوئیو ولی نمنا کئی دے خلق اللہ خدای دلو ولی احبار او آغا علماء نمنا کئی دسن خلق نمنا کئی عن قولهم الاسمام دوینا دے دگنا وعاقلهم السحطا او دو خراز دے خلقو دا حرامو ولی خلق نمنا کئی د غلطو ویناګانو نا او د غلطو خوراکونو نا یا په غلطه وینای یا په غلط فعل او غلط خوراکي انسان دا دوه کار کوي نو اولو تاواز کی ها ودا شه دفلانی زیارت فنوم باندې ما منلو کزما دا کارو شو نو دفلانی زیارت فنوم یو چیرې ور کوم ګرو پسب ور کوم دا وکوم دا اللہ وی او علماء و تاسو دا خلق دا دی الفاظو نولی نمانکوئی چه غلط الفاظ استعمالی غلط منق تی پخلی بانی دخلی نوباسی آوازو نا غیر تا کئی غلط خبرو نولی خلق نمانکی یو واکلی همون سوتا اولی نمانکی دی خلقو نمولیان او خدای خلق پیران دخراز دی دا حرامو نام ولی نمنکی مولا چا خلق پدرگاہنو گرے حرام خوری سدو نو خوری رشوتو نو خوری ولی نمنکی چا دا مال حرام دے دا رشوت پزریا دا مال حرام دے دا سد پزریا دا مال حرام دے دا غلا دا ڈاکی پزریا دا مال حرام دے چا دا بلچا پر نظر پیشو منقتا پیشو بغیر دا اللہ نام د پیر فقیر د ولی د ژوندۍ د مل په نوم باندې منښت کم شه پیش دا خوراک حرام دی ولی نه منکه دانو چې ولی خوري خوري نه یادې خوراک پرې دا منکه خلک ها لولا ینهم ربانیون دی وجنا عبد الله بن عباس هي اشد آتن فی القران دا دې سخایت دې په قران کې سخایت دې په قران کې هر چا ځان خلاص کړي مولا وي سړیا خلنه سبا خلک خپویا دي نور منګ سوقو دا خلک ته لګیا نه دي سر مولا په دې ځان خلاص کړه مړه خلک خپویږي پرې دا امی ځان خلاص کړه په دې زغ نه پويګم مړه عمل پکار دی عمل پکار دی وا عمل خو باندې کې چې مکه علم راړې یو معشوم دے تے چھے آغا پا موز بانے او درے او دا کار کردگی او تا خیر چھوٹو کو بدا سے کے سجدہ بچیا دا سے کے دا سے بکینی تجبیر بدا سے کے نو دا بوتا تا علا خیر چھے مخیر او لسور کرے علم ور کرے کنا تاو تا موز دا کرے رے دے علم نو موز علم دے آغا تا دا کرے نو درست بوتا دا طریقہ خیر ویس تاو تا دا موز علم نرے ور کرے بچیا رکو بدا سے کے سجدہ رکو سے رکو کی وسو نو تو تا مکه دا طریقه زکه بغیر زمون ز کول نو مخه دا رنگ نو دی ور عمل پکا الک عمل خو با الک چ مخه علم خو وی کنه خال خدا ځان له یو طریقه جوړا کړ سپکار دی مال پرې علم عمل پکا دی بس عمل یو عمل گاوا کنه چ عمل لکه مو الحمدللہ عمل کو دو قران وینا دا عملو نو قران بیان دا عملو قران زده کول قران خود دلوی عملو دی عمل پکار الله دیو جنا قرطبی فدی دی لیکری حاذ الایات من اشد الایات دایا دیر سخت دی نسخت آیاتونو نا پچا بال دیر سخت دی علی تارک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر علی تارک الامر پارچا چاگا پریخودن کے دے دا امر بن معروف او نهن منکر پدے دوارو مسلوخ پویا دے چا دا شیر روا دے دا شیر ناروا دے او بیا هغه خلکو نه منه کوي امر بالمعروف نه کوي نهی عن المنکر نه کوي دا یا سخه یادته خلکو ته پاره دې د باندې تفسیری سمرقندی خسته لیکل کوي تفسیری سمرقندی بحر العلوم وی الله وی چې دا الله ګیلا او شکایت دی د علماونو الله وی زما ګیلا را ها لکه زموږ زما د طالبان نه ګیلا را نو ګیلا خلک د خپل نه کوي کده پردي نه کوي خپل نه کوي چې احسان او سره کړی ته زما د کافر سره تعلق دی یا ما سره تعلق دی ګیلا خلک د مسلمان نه کوي او تعلق دار نه کوي سمرقندی په دې ځای صاف لیکلی دی فانما شکا من هاذلا الله وی زما ګیلا دا چاره می ګیلا دا من علماء ذو علماءنا وشرو دته سما کته اشی مکو ور دته سما کندی دې لري هغه وی سما کندی وی الله وی دی چې زما ګیلا دا ته پویا خلقنا چاغی امر بالمعروف نهی عن المنکر نہ کئے امر بالمعروف نہ کئے نهی عن المنکر نہ کئے او د دین زار نہ بچ کئے د غلط سیزونو نا لبیاوی او علماء او خدای والا ڈلا امر بالمعروف نهی عن المنکر خپری را اغه خوراک کئے د دین ناکار خلق سرا یا اکلون مام و یو جالسون هم دا غیصر مجالستم کئی کینی ها ها ها پچلکا کی او سرا ناستے میتونگونو کی او سرا ناستے دا غیصر کا چه سوپی دی ملیان او سرا پکے ناستی خوراکون او سرا کئی مجالس او سرا کئی نو فا اناو یدو خلو فی حاضر آیا نو دا ملا پدیک داخل لے ګورا هغه دین صفا ویلې دي په دې آیات باندې ډېر خستا لیکل هغه په دې باندې کړی دی وای دا به تاسو رپارم دی دی وای هل لا ينهاهم الربانيون علماءهم علماء واجري وعبادهم هغه علما ده دی او هغه نیکان خلچ ځانته نیکان وای چې موږ نیکان یو ګل مو خدای ډېر وانما شكا من علماء السوء بشكا الله غلدا علماء السوء الله غلدا دعنا كار علماءنا علماء ناكار اغدي لا يامرون بالمعروف چه امر بالمعروف نکي ويجالسونهم ذي غلط خلق سركينين ويواكلونهم عشائیہ کی شرکی گی ویواکلونہم او خوراکونہ قیدان سلام یعنی وکلو عالم لم یامر بالمعروف ہر عالم چاہا امر بالمعروف نکے ویجالسو اہل الظلم او دا ظالمانو سرا ناستے دا ظالمانو سرا دلبازی کئے والمعصیت او کینی دی گنانگارو سرا دربازی مو سرا کئی اتحاد مو سرا کئی او کینی مو سرا نو فا انہو یدخلو فی حاضر نو در عالم پدی آیات کے داخل لے تو پوچھو کہا کنا در عالم پدی آیات کے داخل لے چرا ظالمانو سرا ناستے دو گنانگارو سرا ناستے امر بن معروف نکئی اهل منکر نکئی د ظالمانو سره خوراکو نکئی د ظالمانو سره ناشته دا الله دا غی نه ګیله راخه پوجي فانه يدخل في هذه الايا ظالم په دې آیات کې داخل نه الله دې مونږ بچکی د ظالمانو سره مجلس مکوئ د ناکار خلق سره یوځه کې نه مو خوراکو سره وره کې دیو یې خیر دې کنه ولا لولا ينهاهم الربانيون ولا بعد عن قول ويل گزارا بعد خلکو نمر نو ته دغه لکه گزارا څنګه کې دا ګورا سمرقند سوې چې د ظالمانو سره کې ناشته لري د ظالمانو مجلس کې اوردن نشوي ها مسلمان دی ځان ته مسلمان خو ظالم دی ګناګار دی او عالم امر بالمعروف نه منکر نه کوي نو دی آیات کې داخله دا اوس گزاردې نشو که غیر گزاردې نشو دا خو نه ما وې دا خیر تاسو تاسو موای بازی کنه وې امر بالمعروف کې لګل نرمي پکار نو سمون کړو ته پوسه کا وتا ولي ویل چې دې کې دا مودا داخله واتلی همو سوتا اپورا داغی نن پا مخلوق کی چیزی دی را مدد شلو ازوانا دا بغداد شای میرانا مانی حولی لمن سارا نن پا مخلوق کی چیزی دی فلانی را مدد شی داتا گازد جی بابا پیر بابا سوکم دانوی نمولاو نامی چرک دا آواز دا شرکو دا کفر دے قرآن دیتا ناروا میری منخ تی چیلی گڑان پیسان سدونا حرامونا پا ار سیزبان حرام پیسے خلق اخلی بل دخل کو یو مقصد دے چه پیسہ گتلی کارا پا ہرا تری کئی تنن سوچو کا دخل کو یو صرف پیسہ مقصد پا دے دیکی نہیں ہو لے رہے پا ہرا تری کچھ خوش ماتا پیسہ جیب تراجی بس بس کارا مولا لے کارا امیرے کارا پیر لے کارا آسوں گے خوش داگا مقصد پیسہ حاصل ہو لے سرک دے خلق بدال دے اگر مقصد بدال لا رضائی او دخل کو اصلاح بے اگر دن من سکے ہر دن فروشان واقلی مصو تو او پخرا دا غید حرام کیم تا دارد انکو تب سبا سا جواب کی ردی آیات لاندی بورا لبیزا ما کانو یسنون او دیر بردی آج ریکم کار کیم حدی آیات کی مدارک حازا زم للعلماء دی آیات کی زم دے دو علماء دو پارا او مخ کیا تی لبیسا ما کانو یعملون چی عمل کئی آئے کی زم دو عوام دو پارا امی کئی امولائیو لجو لئے ویدا حمولی سے ویلی دی کنا وقالت الیہود ید اللہ مغلولا وائی یہود یا لازہ اللہ تلی شویدی مغلولا بندی ده خیرنا غلط ایدیم تردی شوی دی لاسونا ده ده خیرنا ده ده لاس بندی سریا تردی شوی ده لا لاس و کلاو دی فراخ دی ده دی پیانت لیشی پا خبرو چوائی دی بلکه دوار لاسونا ده اللہ فراخ دی مبسوطتان فراخ دی خبس که یه سنگ ده اللہ کو گشی او خامخا جاتے بید نمورات لاسونا ده اللہ څنګه دا الله د شان سره مناسب دي یا تفسیری ماوردی وي ید نمراد نعمت یدا هو نعمت الدینی و دنیا یو نعمت دین او بل دنیا بلکې نعمتونه دا الله فراغ دي ک نعمت دین دی او ک نعمت د دنیا دی فراغ لري یا نعمت نعمت یدا هو یدا نمراد قوت د یادان مراد ملک بادشاہی بلکی قوت و بادشاہی دا اللہ فراخ دا قوت و یدن مراد قوت زل عید سواد کے چراجی ہا داود علیہ السلام ببارکی اول کریو ما داود علیہ السلام دا چاگو زل عید خاوند قوت و زل عید خاوند حکومت و بادشاہی مور کریو قوت میں مور کریو بلکه قوت دا الله فراخ دے حکومت فراخ دے خط کے یہ سنگ جو کو گئی دا ہم خامغا جاتے دیرو لنا دینا آئی کتاب چلا لے کے دیشو ویتا تا طرف ربستانا سرکشی و کفر و کفر آواشو لمنگ دا خلقو تمیزا دشمنی و طرف گنی ترز قیامت کوری ارکلا چھ بلکی دی نارا نور کرے یو دا سکارو کی چاگا دا شرو دا فساد ہوئی نمرے اغیر اللہ اطفا اللہ اغالا ملکی شر و فساد ختم کی او کوشش کئی پزمک اگر فساد اللہ میں رکی دے فساد کو ان کو سلام کچھر پر یقین آلی کتابو من لوے حکم دا اللہ زانے بچ کرے وید گناہ انونا ننگ با لکلی وید دا غیر دا دنیا مصیبتون دا غیر امنگ با دن نکلی وید دا جنوتن و دنیمتن تھا خوکدے صحیح کار کرے وی ولو انہم کچھر یقینن دے خلکو قام التورات جاری کرے وی تورات احکام پزان باندی او انجیر احکام اوا احکمنا اگر کتاب جاری کرے وی انزلا چلا لے کرے شوی دیتا دا اللہ دا طرف نام دا اللہ قانونو قرآن کریم دائی پزان جاری کرے وی نو الله وی دا به ورسره لوذ چلا اکلوا من فوقهم خامخا خوراک وکړو دی خلقو د بدن ومن تاتی ارجلهم اولاد د خپل دینا بلن خوراک به څنګه کړي او کتنا بلنا بادشاہان کتنا شاگردان کتنا ملگری بچی تابدار شاگردان دی بور کولے بلنا متبر خلق و افسران و حاکمان بور کولے خوکدی تابدار وی اللہ وی او یا دب بلنا مراد اسمان او دخ کتنا دخون مراد زمکا بلنا تیم پٹیم با خیستا خیستا باراننا پٹیم پٹیم ہو رہے دے اللہ دے پکیت رحمت سر بارانو کی خکتنا قسما قسم زرغنی نوچی بارانوی زرغنی دیری وی زرغنا فصل سبزیان دیری وی برا وقت با خزانو کے پٹوے مرا خوکزمات دن دی جاری کرے او دا خزانی اللہ ورکی چی چالے خوزشی لعاق کچھ چاد دن کار کرے اللہ دنیا کی مور کئے امام راضی چکلا تفسیر لکھی امام راضی دور پیسے و سرنشتا اخر دے کتاب کی لکھی آ چھ ما پہ زان لے قلم او ما پہ زان لے کتاب کاغذ اغسطے رہے طالب سرسی دو قرآن داغستو پیسے مراجت سرنی دا قلم داغستو پیسے و سرنی ہاں نو او بیاوئی چھ ذکر تفسیر ختمو ما داغا تفسیر دے دو قرآن کریم 32 جن لکے نو مال اللہ دور مال راکو چو سلطان یا سلام زماد قرم دلان دے شویو اے دا دور مال دلہ کم دے ملا شویو یو سرے دی عالم تو گولو دور مال تا گورا نو دے تا گورا داغا اسے ذریعے نو آخو دن سرا مشغولو خوالا شاگردان دا سے ورکلو چنران شاگردانو او دیر تاجرانو او دیر دوی متبر خلق و مالدار چاو دا ملغلو کار کار دا اگر شاگردانو چا دا سونی باپار بکاو چاو دا قیمتی کارو باپار کار بارال کلوی لیو دو فائزو نو چاگئی بکنه دا استاد سرادلل ناگئی بکپل توفا والمخ کے پیش لیا جیدہ تاسو توفا دا نامی تاسو لراؤنی دا چا دا سونی چا دا قیمتی جواہراتو چا دا پیسو چا دا یو شو دا بلشی نو آغا دورا حد تا ورس سیدا چا آغا خود دورا خرچوانا نو آبا جمع کی دا جمع کی دا نو بادشاہ برای ویدی خزانہ لگا تششوی دا که سوان دا پارا قرضہ رای که ابی زوالا نو ها ابو لوار کلا دا سو شاگردان دی اللہ حد چالا ورکی خشاگردان چی نو خواه برای کنا سرے کخی دی زمانہ کی خوبتو چی غریبی نو شاگرده او خده چی او دو پیسی او سرداشی لگو نخیشی نو بیا آر سپاتی شی بیا بیا استازم ییری او بیا دا غریبی اغا ملگرم بیا ییری ہاں دا دا صورت یوسف چی براشی یوسف علیہ السلام و سلام چاگر دا جیل ملگره او نو ار وقتا ملگره ملگره اوی ہاں ویدی رشتی نیده او چې د جین نخلا شوی دی نو هغه ورته وایي چې کله زی سیبا نو زما د بادشاہ سره لګه تذکره وکا لګ می ور پیاد کا چې دا چې بی ګنا سره قید کړي اس جرم یې نشته بالکل بالکل جی چې د بادشاہ زله تلې دی نو یوسف علی السلام بیا یې شوی پیدا وایي مړ یوسف جنو کې دی پروتي زه اوس مالا مزه میلاو شي نو غریب جی نو خې خو چې مالدار جی خودشته کې بیا پیاد شي مزی با گئی گاڑی بای عوضی بای نی آغا درس یادی نی آغا آغا غربت آغا ملگری آغا استاز یادی بیا چه کم چه کم خرچه خوزان سر اخپل یوسم اپا اخپل ملگرو بانی تقسیم کم آسد زورتی آغا اولا پورا کم سسوس مناسب زفره دا اوی نده کئی کن بیاد آغای کار دای چه اوی نده کن دی زمانه که خو خبر اولتا دا لا کلو من فوقیم و من تاعت ارجلیم منو محمد و مقتصد باز دنا یو ٹھولکے دے درمیانا دارنگی لأکلو دلتوئے او صورت عراف چی بداشی آلتوئے ولو انا للقرآ آمنو واتقو لفتحنا علیم برکات من السماع والارض ولیکن قذبو کده جاری کړې وي از ایمان راولې وي علی کتابو ځان بچ کړې وي د ګناونو نه نو لفتحنا علیهم برکات من السما ما وفزید برنا خزانه کړې ا چیل می نمبر آیات شپږ نیوي لفتحنا علیهم برکات من السما دارنګي سوره جن آیات نمبر 14 کې چرایي وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا کدی خلقو پزان زما کتاب جاری کرے پلار دا توحید کلک بادی شوئے نو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ما با دای مالک کلوے پری رسکونو مانے ری رسکونو بیا زما کارو دا اللہ سا دا رسکونو دیو سببو لبیا گوری ہاں اللہ دے منگل دا سی رسکونو فرا حراکینو الله دې موږ مخلوق ته نه محتاج کړي الله دې موږ خپل ځان ته محتاج کړي چې زمون ټول اسباب باندې الله خبر دې خپويږي ها چې زمون ډېر اخلاص دې چې موږ ډېر سو کو خدا الله خو هغه آج چاره ورکړې اغلې دا زین دې ورکړې او چې چاله حدا دې ورکړې نه واغلې مال دې ورکړې بس الله خپويږي لا اکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصره باج دینا یو ټولګي دا شوخه سیګان وي ها خبه غما یخ پک ناس وي سکون وي اطمینان وي رسوله مزه بواب وکثیرون سامنوم او ډیر کم دې دینا ډیر وکثیر او زیاد دینا نیربدیا چې کوم عمل کوي مخوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمنى أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم جدي زينا نهم ايسر سورت او پدې کې ترغیب تبلیغ چې دا د توحید مسله او د الله کتاب مخلوق تور سوا یا یو رسول پیغمبر اور سوا کتاب تبلیغ کا بلل صغر امر را او تبلیغی مصدر ده اور سوا تبلیغ کا دا کتاب چلانے کې شوی تا تا طرف د افغانستان او کتاو نکدا کار علم تفل تاو نک تبلیغ دیونه کو نو فما بلغ تر رسالتو نو اونر سوالتا ڈیوٹی دے پیغمبر اے نو چتا دا اللہ کتاب مخلوق تا بیان نکو نو تا ڈیوٹی دے ملائے اونر سوالا ڈیوٹی دے ملائے نش ملا نہیں بولے اگر کل خال کو پنس کی وہ ملائے فالاوے جماعہ ڈیوٹی دے ملائے دے پورا نکڑا والله او کته کد سی کار کوم بیا خلق ما ملکی وبمینی سی والله یا سی مکمن الناس الله وبشکه تعالی را خلقنا سی کار کوا الله وبشکول والا زما ان الله بشک الله لا یذل قوم الكافرین توفیق نور کوي قوم کافرانو ته وا پیغمبر او کتاب والو نه تاسو په شیبانه حتا تر دی چې جاری کوي تاسو پابندیو کی تورات او انجیل او پای کتاب چې جاری کړي شوی تاسو طرف طرف تاسو نه او خامغا جاتې ډیرو لره مینو نه دینا آی کتاب چې جاری کړي شوی تاسو طرف طرف ستانه سول جاتې سرکشی او کفر مغاوه کیږي په قوم کفارو د وجد کفر دا غینا لیسا او مولیانو نه تاسو په دین باندې لستم علاشه لیس بشی ان ګری کدا الله کتاب دی جاری نه کړ لیس بشی ان لیس بشی ان کرا نشو الله دې خیر کی لستم علاشه حتا تقیمو ما انزل الیکم تورات انجیل اوس مونږ ته نه دی حتا ما انزل الیکم نه تاسو په یوشی تدی جاری کئی تاسو آئی کتاب چلالی کلی شوی تاسو تا چه سو پوری تاسو تا اللہ دی کتاب ترویج نرے کرے بیانم نرے کرے نو تاسو سے لے سبی شئینی او صورت آل عمران کی ویلو کدنا کار خلق و سر تعلق او ساتو نو لے سبی شئین شوی دویم قانونو کنو فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم الذين سنگو الذين لا يتخذون الكافرين اولياء الذين سي كافرون درا پدوسے او شوینی و نو دلے سب شی نذر دوی چې زما دین دی بیان نک قران متلے سب شی نی مولا یا الکتاب دے خطاب امی ته ک مولا کرے اچھا نچہ تقیب نشو گو رہے فدی آیات کے یا علی کتاب لست ملاشے حتا تقیمو ما انزل علیکم من ربکم دیرو لگا جاتے احکارا کئی دا اللہ کتاب سرکشو تب ویدار خسرے قرآن نہ بیانے خلق بدر بانی مہینی قرآن نہ بیانے خلق بدر سپتو نکے وی مولا خوک استاد خفلانے دا سے دے خدای گواله کړه ته کیسه بیان نکوم قسم دې ټول ادب زماخ پیچھے می ها خپل یې کړه مړا استاد سم سړی نه سړیا خو چې دا بیان کې لو ار یو وې مړا په خپل کې دادی شریره مفسد دې شریان دې راوستي سړي به ار وغه به یې سره لګی تاسو به یو بل خبر اورې باندې زغ دې له خدای هم پریدا خیر دا قرآن بیانول سنلقی علیکا قولا سفیلا داری دانا وینالا قرآن رات لل لیر درون دے لو دے وینام دے یو صحابی رے حدیث کی راجی آوئی دا نبی علیہ السلام فتون زمان پا فتون بانی پروتو سپکو خوچکل اوہی پاغو شورو شوا آغا دا وہی آثار ما پاغو اولی دل آغا وہی چا پاغو شورو وا دا حضرت پتون زما پا پتون بانے پروتو دوم نو درون شدو نو درون ماوی چه زما دا پتونی بلکل چور چور کم مانش نرکو لے دا غنخ پل پتون اول آغا پتون زما پا پتون بانے حضرت پروتو چواہی نو علا شورو شوی و چواہی پا حضرت بانے شورو شوی پا پیغمبر پاک نو دا وای آسار دمد رانو وای رود رانو چه زما آغا پتونی قدید دے چه مات کرے وی سنن کی علی کا قولن ثقيلا ډېر درنه وینار دا غوړېها دا په موږ باندې اثر نه کوي دا ته سم اثر وکا او سم بیان کچ تاسو سس نه کوي دا خلک بیا ها علل کافرین فلا تاسو مغه مغه پکېګا مغه جن کېګا په قوم کفارو د وجد کفر راغینا ها دا موږ درنه وینار حدیث کې راځي نبی علی سلام نو تاسو شو ایو آیت من السماء انزلت اشد علیک پیغمبر کم یو آیت پتا دیر سخرا غلیو دا آیاتونو دو قرآن نا دا سی یو آیت چه پتا دیر سخت دو نور آیاتونو دو قرآن نا پیغمبر جواب نور کئی بغیر دا اللہ دو حکم نا او اقضب منا کیو ما موسم دا حد شورو منا تش غن ری ری ری ری زبر منا کی مشرکان تو دا عرب و جمشو او زلال عقبی سر ادر دما نماوی نو فوراً لاما جواب نو ورکړي چې کومه یو پتا ډیر صحرا غلې د آیاتونو د قران نه حج موسم شروع دی زی مقام د مینا دی مشرکین ټول جمع شوی دما په مقابله کې فوراً جبرئیل راغی او ماته د آیات اولسو چې د سړی توا د آیات ډیر صحرا دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دا اللہ کتاب مخلوق تور سواب نو چدا آیات پاغر آگے نبی علیہ السلام فوراً بیا اعلان کرے دے دا دیو جدا مکی خلق جمع شوئے دے زیوازم فوراً چدا آیات کلر آگے نبی علیہ السلام ادھوی دو دا آگا دیرے دمینا سرا او چگ اکلا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو وَتُنْجُهُ لَكُمُ الْجَنَّةِ اولیوی اے خالکو داس سوک نشتا چھم داد بوگی زمان پر سولو دا دین دا اللہ داس سوک نشتا چھ زمان تعاونو کی پا بیان دا دے مسئلے کی زمان سر تائیدو کی پا دے مسئلہ پا پیغمبر زمان نستاس رفار جنت تے زمان تائید ستاس رفار سبب دا جنت گرزی او بیا رستو چرکلا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ الیکم توحیدم بیانے خپل پیغمبرم بیانے زتاسو تا پیغمبرم نوچے چا دا اللہ دا توحید مسلو منلا چاچا زما پیغمبرم منلا نتفلحو و تنجحو و لکم الجنہ کامیاب بشے خلاص بشید جہنم دورنا و تاسو پار جنت تے دا آواز صرف بدری کے کنزل لو زکا حکم رارے بدنا ایوہ الرسول بلغ ارسو دا اللہ کتاب پر کتاب کے خدا دا مسئلی ضروری وی لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ علیکم نو چې چره اوالا حدیث کی راجی دا عبداللہ امن عباس نا نقل دی رضی اللہ تعالیٰ نونا او فما بقیا رجل ولا امت ولا صبی الا يرمون علی بالتراب وبالحجارا دی چگه نرستو پاتی نشیو سڑے پاتی نشیو وینزا پاتی نشیو ماشم الا يرمون مگر وشتر ٹھول مالا بالتراب پخارو باندے والحجارا پکارو باندے چا کانی را رستل دی وشتنما چا خاوری را رستل دی پخاری وشتنما او وی او پخلی خی دلاسو عمل اداو دخلی وی نائی سوا ویقولونا او تولو خلق بوی کذابن دا نوجوان دروغ جندے سابی سابیون دا بی دین را غلے رے خبر دعا نکارون دعا چا دا خارو چا دا کانو نو چا وی دروغ جندے نو چاوی بی دین رے پیغمبر دا چالا سکری پاگا میدان خو فوراً جبریل حکم روڑو چالاوی سخایت دادے بلغ ارسوا نو چی فوراً پاگا جے کے تبلیغو کو دالا دی کتابو تو دخل کو رویہ سوا فما بقیا رجل ولا سبی ولا امتون معصوم خلکار کرے سرد خلکار کرے دا پیغمبر خلاف خدم خلکار کرے دا پیغمبر خلاف الا یرمونا علی بالتراب والحجارا پکانو پخاری وشتنما ویقولونا اویب دے طولو کذابن دا نہایت دروغ جندے او بل سابعیون دا بی دین راغلے سوچ کا ہونو دا فتوہ چپا حضرت لگے دا پتا بلگی که نبلگی دا تبلیغ دا اللہ دی کتاب کے سوگوئے دا دروغ جن مولا دے سوگوئے دا بی دین رے خلق بی دین کئے او دا کانو ہو دو رستلے دے اوس خود بلے مسئلے زمانہ را گئے اللہ دے رہا موکی رو پتن لے گی جی داستان بکم جیس ان اللہ زینہ دین بنا یارے گی آو آگئے وہاں دالت یو پی دی ویشتا اغا ویزی وحل ما او سرد آغینا نبی علیہ السلام وی اللہم اہد قومی فإنهم لا یعلمون زکا میدان دا وعز دے میدان دا جہاد ندے تیزی نکے میدان دا بائیکارت ندے زکا میدان دا وعز دے دا بیان دیکھنا نا پیغمبر زکا وی اللہم اہد قومی فإنهم لا یعلمون اللہ زما دے قوم تا ہدایتو کی دین پوئی گی او اللہ زما امدادو کے پدے خلقو خلاف پدے کی داغت پر آئے اغیر احسار کرے ہو تنے تنہاو تر پر آئے داغت رسوکو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو او آغت اخلاص کو چھو دا سکاوئے دا پتشتی دا سوک بے اغیر اخلاص کر دے کارا نوے انو دا خلقو بکر مروی ہو اللہ خوزب یام ترے ہو اللہ دے معفیو کی نو حالات دا سے کم کم طرف ترسی دے او سو دے اس کے نارا کش کی گئے وہ یار شہر پر خود سے میرے گوئے ار سو دے دے سائٹ تکی گئے خپل پردی ملگری دوستان خداران دا سے مسئلہ رہا خوزا چھے انشاءاللہ قدید توحید پا مسئلہ لارے نو مقام دے رو چھتے ان اللذین آمنو تبلیغ دیر گران کارو سنن کی علیکا قولا سقیلا خو مقام دیر گران دے بیان دیر گران دے خو مقام دیرو چتے ان اللذین آمنوا واللذین آدوا والسابعون ابو ذر غفاری چھو مکہ کی رسال کرے و حرم کی کفارو ہنو آغا سکو قتل دخل کنا او ریوا دو ریوا چھو خلی کی زبون رالل بیاتے حضرت ابو بکر خلاص کو کفارو تاو صفت اشتے دا سوک دے تاو دے غفار قبیلے دے او تاسو پاگل آبا ابو ذر غفاری بلال امورا چارا سور ظلمون اور سرکی پارا تودو شبی راکاری دغمی موسم کی جامی تو کلی او کمی عمل او سرکی ازغو کی کارو کی پاگا تودو شبو کی سخت گرمی کی دا سی نور تا یو خودے رے ویتو بیادا ویاو بیابکوم دا سور ظلمون کفارو کریو فرعون با ایمان با سره اولیو حق پرس چه ده موسیٰ علیہ السلام ملگتیا بے کروا یو خواه بیت لاس کرکا بل خواه بیت پکت کرا پا غیرو لسول مرچ اروا چاو چه اور زکر زخم خو سول مرچ خواه سم اور دے او جبیا پس زخم با نسول مرچ اروا چاو نسورا آبا چرے و بیا پا دا سکے ملگتیا با ده موسیٰ علیہ السلام کے دن با بیانے دا با دے حالتی ظلمون هر چا په خپل دور کې هر یو حاکمی وخت کړی دی الله دا غي مناسبه د صدا دنیا کې مور کړی دا ان الذين امنوا والذين هادوا او چې یار دا نه بیان تا خلق سوې وګوره والله ما سی باندې سي مزه کې تماشه کې یار تاسو ګورې ویني کړه خلاص سو په بلا چې مزه کې ناس ته تاسو سوې ان الذين امنوا والذين هادوا والسابقون والنصارى ها سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ چاند ریزانو چزانتے وی مسلمان مسلمان ها آوالا ها صادق راغا آوالے گرفتار کا فضل حکومت کی انگریزانو تے آوالا کا چاند ریز بیمان تے آوالا کا آغتے بزمنگ ملکتیا کا اتالا منگ سنوائیو وی خیر دے اندرونی بادشاہی بستائی خبرونی حکومت دا منگ منے سلطان تیپو شہید رحمت اللہ علیہ ورطوی ویدو زمری یو صاحب تسنہ بہتر روا تسنو کالو ہاں دگرنا بہتر روا دگیدلنا زستاسو غلامی قبلوم ویدو وینا زستاسو غلامی نقبلوم مزاغت سے کمی عملی اکلی دو چونی پو بطی کی وردن نکو پائنگیٹی کو زرزر ایک ویسیدہ سورا سخ ظلم آئے تو چونی بٹائی چونی چھ گرم شسنگا اوور کئی پائی کی وردن نکو آگے اسے دا فاغا غلامی دا کفارو قبول نکلا دا چھ شجاعت اولی رخلکم اللہ دی دنیا کی پیدا کرو ان اللذین آمنوا واللذین آدو والسابعون والنصارى من آمن باللہ صداگانی آر زمانے کی دی خباز خلقو دیری اور کئی خباز کم اور کری حق آج چاہ کرے لے دائین بیشک آئے کسان چی مانے روڑے رستو کی گئی بنا دانے چی رستو چرتا نہیں چی پیو ڈب نمبانے چرتا آخوا دے خوانے چرتا نو نوے خبر دے ہونا کئی ان اللذین آمنو والذین زما شیخ الله دې پر رحمت نورږي وای زبې خو عالم خبه هو عالم وای ما ته وچ څنګه وای ما زما کې د پوالو بدلوي ها زما کې د پوالو کله بدلېږي والذین ان الذین امنوا والذین هادوا والسابقون آکسان چاو بی دینا ونسوارا آکسان چاو سوارا چشید آتو دا چانا چی مان دوری پا اللہ فرز دا آخر بانی عمل کرنی کم نبوی را پدر اور پدر غم جنشی تاکی اغسر منگ وادر بنی سائلونا اور آلی گلو منگ ایتا انبیاء کو ارگرا چدا با رہتا یو پیغمبر پس سبب دا گئی چنبو گختو نفسنو دا گئی نو فریقن یوی ڈلی با تکزیب کاو دا پیغمبرانو او بل ڈلی با یقتلون وجو پیغمبرانو لرا او سم دا کار دے او دا دی تفصیل ما صورت بقرہ کی آیاتونو کی کھڑیو وحسبو اللہ تکون فتنہ او خیال کئی دائی خیال کئی دائی دا چه خلاف سو کئی گمان کئی خیال کئی دائی اللہ تکون اج کا تکونا کانا تامچو شی اللہ تکونا چه نبشی دا خلاف دا منگ فتنہ دا منگ چه خلاف ہوکو منگ چه انبیاء او اجل منگ دا انبیاء او تکذیب ہوکو نبشی دا عذاب فتنہ پا مانا دا عذاب خیال داو دا چه منگ کم انکار دا انبیاء ہوکو مکی سرے ہو لگا دا چه منگ کم قتل دا انبیاء ہوکو نبشی عذاب سیرا منگ لے وہ پدی عذاب ملاو نشی یقیناً کا عذاب دے نو پدی ملاو دے آگئی خیال خدا چھ منگ لے وہ پدی عذاب ملاو نشی نا وحسبو خیال کاو دے کافرو چھے نبشی دا خلاف زو منگ فتنہ عذاب نا اللہ وی یقیناً عذاب بولشی او یا زان لے کلام دے وحسبو خیال کئی دے اللہ تکون فتنہ هر څوک دا خیال کوي چې نبشي امتحان فتنه په ماده د امتحان سبب یا واشبو خیال کوي دا خلک چې نبشي امتحان هر څوک خیال کوي چې زه په مؤمن یم خو ما باندې امتحان ناراضي په ما باندې تکلیف ناراضي دا خیال مکه ورورا احسب الناس ايترکو ايقولوا آمنا وهم لا يفتنون مومنی امتحان با خام خاراجی خو پچا دیر و پچا لگا فامو و سمو نولاندو شروع دیداتنا و سمو کانو شروع دور دو داکنا عیسیٰ علیہ السلام پو وقتی اغیزانو لکن پا دیکا داغت دن نے و دا شریعت نے فیدوانا غصت بیمانو بیا میرا بانی جو کاللہ پدائی باندی بیا تا محمد صلی اللہ علیہ السلام پیدا کر روی لگا سمامو بیا لاندو شروع داغت بیاننا و سمو کانو شروع بیا دا غد دیننا د شریعت نه فیدوانه غستا زیاد د دیننا او اقام الکثیر منهم علی کفرهم باری محیطوی او پاتو شجیات پخپل کفر باندی د دین محمدی نه فیدوانه غستا لاندا او کان پاتو شو وسم دا قانون دی یو زمانه کې حق پرس راغې چغیواله هغه فیدوانه غستا خلکو لاندا او کان پاتو شو بیا پی اللہ احسانو کو بلدائی اولا رو لے گا خو بیا مخلق فیدا والی غستا علاندہو کان پادو جو بازی خلق فیدا والی واللہو بسیر بی ما عملون اللہ لی دل کے رئی پاکات دے کمکار کے اللہ خواست نہ خبر دے اللہ وینے لقر کفر اللہ جینا پتا کی کفر کریا کسانو اگورا کفارا لام فقد و قد فمازی اللہ تا فتح ورشت سوال سمیں سرے گی ویو کس پیدا کی گیا اگر وہ یلی کتاب و کفر نو کرے نو زمار قسمی کفر کریا کسانو چاہی وائی بشک اللہ و المسیح ابن مریم دے اویلو مسیح علیہ السلام و بنی اسرائیلو دا اللہ بندگی ریو کی جزمہ استاسو رب دے یقینا شان دا دے چاچ شرکو کدا اللہ سلام تاکہ حرام کرے اللہ فضبان جنت زیدہ غدے او نبوی پار ظالمانو امدادی لقد کفر اللذین بیاوی زمال قسمی خامخا کفر کرے آنے کسانو چاگی وائی بشک اللہ درین دبریو نہ دے درین دبریو نہ کم کم عیسیٰ علیہ السلام او مریم او اللہ وما من اللہ اللہ اللہ واحد او نشتر بلحاجت پورکون کے مگر مددگار کیاو یو مددگار او نن سبای لکونو پدرگونو نیولی هر علاقہ کیاو بملک درگارو نری قبرو سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا دو صحیح اور کافر کیا ہے بیا همله ټول مسلمانان دي بیا کافر څوک دي بیا هو نشتا دا ټول مسلمانان دي بیا چې د قبر ندي امیدیان دي او د الله ندي نو امید جوړه ده دا ستا خی ایمان دي او کدی مونږ نه شو دا خبرو نه چوای دي خامخا او بدسیږي د کوم خبرو نه مونږ نه شو چې عیسی ابن الله وی مریم ته وی چې الہ را خامخا او بدسیږي کافر او ته نه عذاب درناک آده توبنو باشی اللہ تا اولی نوالی بخن دا اللہ نا او اللہ بخشش کنگو میرے باندے اجز دیسی علیہ السلام لدے مسیح علیہ السلام جد مریم مگر استادے تاکی تیشویری مخدن انبیاء علیہ السلام او مردہ ورشتنی کانا تصدیقی کرے دا پخانو کتابونو یا تصدیقی کرے پا عبدید عیسی علیہ السلام کانا ادادوارا یا کلان توام چو خول بے توام وچه تره اغا دوارا مددگاران دی نو قرآن وی اغا خوراکو نکه نو چه کم انسان خوراکو کی نو دو خوراک نا پا گیره که بول جور شی نو اللہ وی اگو را ساسو اغا مددگار دی چه خوراک کئی او دو خوراک نا پس تاگه نا بول جوری گی نو مددگار اغا که دی چه پا گیره که بول پراتی ساسو دا مددگاران دی سنگا پیرد کئی او عیسایانو او نصاراو اغا خو محتاج دی خوراک تا مرو انزلو گرا کیفا نبینو لو ملایاتو سرنگی بیانم دیل را دلائل بیاو گرا دی کم خوالو لیشو بیارب دشر و آیا عبادت کوئی بیلا اللہ نا داری مدرکارانو چو واق نلری تازو دپارا دزرر او ندر نفی واق سوک نلری دل تا مدارک لکلی دی لا یم لکو اے عیسیٰ والمریم نم مریم واک لري او ني سال سلام واک لري د سو واک لري نل لري ضررن د ضرر نه وي نو چی سال سلام واک نل لري چاغه پیغمبر دی الله تعالی نزدې دی نو بل پیر فقید با اختیار د فائدې او د نقصان ولري ها ظالمونو ولي را مدد کې الله دې وجودن کې پویا واو کتاب والو لا تغلو جاتے مکوئی فی دینکم پختل دین کے لا تغلو لا تب تجو مخیمہ مانا کرو غیر لاک نامناسب او مطابقی دید خواہشا دیو قوم چاہی گمراشوی من قبل قخوا وازلو گمراشوی کردیر لرا گمراکی دیر گمراہی کردیر وازلو ان سوائے سبیل او خطا دیدنی غلالنا فدیو آیات کی سوز را ذکر شزو لالت دریزلا وکیریدا زلوا واظلوا وزلوا عن سواء السبيل زمانی سوری درې ماضی حال او استقبال قد زلوا فهم گمراه چې نظر د منخته د بلچا پونم خلل وا ورکل وا فهم گمراه نظر او منخته وسخړي نو وسم گمراه منختا او نظر دبل چاپو نمور کئی پایندکی نویندکیم گمرا دانت خیر دے غصو تخوا ہے که دیش پخواو تنا قد زلو پخوام گمرا وزلو وسم گمرا وزلو ان سوائی سبیل پایندکیم گمرا وکو توبر او نخ کلا منختی شکرانی قلنگونا دبل چاپو نمبانی پیشکے پخوا دی دا قدوا نو گمراوی وستن دا قدوا دا گمرائی کپایندکیم دی دا قدوا نو گمرائی دانک دا خم مسلمان دی موسکی خیر دی ومالا گمرائی لعن اللذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود و عیسی ابن مریم دا لعن اولی وی لعنت اپنی شاہ کسان چو کفر کلیو دا بنی اسرائیل اولا پجب داود علیہ السلام او پجب دی عیسی ابن مریم دا ځکه چې دا دورا مزر خلکو چې په خپل امرت نکاو او چې چا بغت کاو نو هغه به موږ پرې هودل اوسم دا کار دی لو فبا لو مخي بقره کې تو ویلو فبا او بغضبن علی غضب په خپل بیان نو کړي چې وه حق پرس پدا پورته شو نو هغه موږ نو پرې هودي هغه موږ پرې هودو لو فبا او بغضبن علی غضب نو دلته وې پخپل امراد نو کرے دی بن اسرائیلو او چه چاپا آواز کاو دان بیاو نا غبیم نپری خودو نلو عینا ذالک ذاذک بما اسوق سبب دنا فرمانے جاوے اعوذ جاتے کہ ان کی حد شرینا کانوا لا تناهون عن منکر وجا دلالت الثواب دلالت وجه داوا چې کانوا لا تناهون عن منکر اوده دا عذاب وجه دا شوا چودی دایو اود بنی اسرائیل چې نبی منکاو خلق دنا رواونا فعلوا کو بغیر غورا دلته منکر وی معصیت یو نه وی دا یو نه وی چلا یتنا هونان معصیت خلقی نه منکاو د ګنانا ګنا یاد نه کړ معصیت منکر یا ته منکر د منکور نه دی منکور مال ناشنا هغه چې دین کی با کم شه دی پیدا کد ځانا او دین کی با ناشنا او چا باندې پیژاندو نوچه ناشنا کار با خلکو کاؤو او اغیر تا بی دینوی دی با دا غیرت نکاؤو دو گناہ خواست اکرد که اغیر تا خو اغا مخالف هم گناہوی زنا تا گناہوی جواری تا گناہوی شرابو تا گناہوی ڈاکی تا گناہوی خو نظر دا غیر اللہ تا گناہ نوی بدعاتو دو سنتو نپس پا جمع دعا دا اختر دا مازن دا دی تا خلق ثوابی خو گناہو تاوی دیتا خلق ثواب ہوئی ایگوارا ما دوانا خلق منا کئی دیتا مانا دو جموش پو دو خیراتون دا خلق منا کئی نو لا نو زکی منکر یاد کو معصیت یاد نکو لا تنا او سم ایرے وی کرن دا نور گناہونم پکار دی وا قرآن معصیت نرے ویرے قرآن منکور ویرے دی لا تنا ہونا پا دی الفاظ اور سوچ پکار دی چو قرآن سوئی لا یتنا هونا عن منکر عن معصیت نوې او چاغه تباشو وجر تبای داوا چې د به منکاو خلق د منکر ما د اغه سیزنا چې په دین کې بنو خلقو وکاو او خلقو به ته ثواب وي دا غې د به خلق نه منکاو فالو منا خبرې دا فالو کو به غې سره په خپل خپلوا بکې ناشو دا دې اسقاط چې خلق مليان کوي په مغبره کې دا دې منکر دا منکر دې دین کې نشته او خلق یې کوي او خلق ته ثواب وي دا د مروش با سلويختی کليزي نظر بغیر الله منختی شو قدر شپې دا ټول دا دین کې نشته او خلق یې کوي او ثواب ورته وي تدې رد نکړي منکرن فالو پخپلم کو دیو اس رخ پلم بکن آسو دو بنی اسرائیل علماء و مشران مدارک فدید ادن خیستلی کل کئی نا هر مفسر پس پل پل دیبان پل پل یو وجئی یو دیکی مفسر یو دیکی ارد اکی پا بل آیات کی تفسیری سمرکنی دو خیستا وجئی ملو شکا ارد اکی مدارک یا حسرہ آئے افسوس مدارک دیدے گیری کی وفی دلیلون پدی آیات کی دلیل لے علان ترکن یعنی المنکر پپری خودلو علان ترکن نی پپری خودلو دن یعنی المنکر من العزائمی چسوک رد منکر نکی من العزائمی دادلوی گناہن نرے سوک رد ناکار کارونو نکی د شرکیاتو نکی د بدعاتو رد نکی پا محلکی نکی پا کورکی نکی پا علاقہ کی نکی و دادلوی گناہن ندے دادلوی گناہ را نفایا حسرتن علی المومنین علی المسلمین نوی او افسوس پا مومنانو مومنان بانے افسوس دے چاگئی اعراض کرے دی نیا انمون کرنا اعراض کرے او سب دیو یہ چرت کی صوفی دے او پو گناہ کبیرہ کے گیر دے محلا و چم او کلی کور کی شرکیات و بدعات دی داغی رد نکی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئے دے خواہ خلق شرکیات و ڈوب دے و گناہ کبیرہ مخی پکار دا او کمخی سبحان اللہ پکار دے و پدی خطا اللہ محفی دا او اوراد دی مستحبات دی او شرک تردید او دا بدعات و تردید نکو دا لوی گناہ دا اذا بان مدارک لکی لی فیا حسرتن علی المومنین فی اعراض منوم په اعتراض کې ده دینا چدې اعتراض کړي د لوی ګنا نه اعتراض کړي درب د منکر نه قران چې کله ذکر کوي سبب د عذاب نو نه علی المنکر جما خلق معذب کړي او نو ځکه چاغه برب د منکر نه کاو دانه چې امر بالمعروف نه کاو امر بالمعروف الله عذاب نور کې چاغه فری دي چې چا رب د منکر پر خوده له نو هغه الله عذاب ورکړي سورت یوهود وګورئ تاسو یو سلش پارسم نمبر آیت سورت یوهود رب د منکر چې چا پر خوده له نو هغه معذب شوی دی دولسم سپارا سورت یوهود یو سلش پارسم آیت فلولا کاد من القرون من قبلكم لوبتیہ ولنو کلی د پخواستا سنا خاوندان دو عقل من دیم چزان تبی عقل من خلقوی تو فلولا ینحونا عن الفساد ولن منکاو خلق د فسادنا ولن د فسادنا خلق نمنکاو دانوی چو ولی خلق امر بالمعروف صلی اللہ بالو لولا ینحونا ولن منکو خلق د فسادنا فی الارض پزمک کی ونند اولوی فساد اغمون کرده لوی فساد اغا نظر ده غیر الله او بدت ته الا قلیلا ممن انجینا مگر کم داغینا چه ماخلاس کریو داغینا دا رد منکر با کمو خلقو کاو او چه کمو خلقو کاو انجینا ماخلاس کریوی چه چا رد منایو کرده نو ماخلاس کرده صورت اعرافو گور اتاسو چا چې رب د منکر کړي دی نو الله اخلاص کړي دی یاد ساتي دانو چې امر بالمعروف سبب د عذاب نه ګرځي نه هل منکر سبب د عذاب ګرځي نه هم چې پارا سوره اعراف 165 نمبر آیات یوصل 15 پیته فلما نسو ما ذکروا بی اغه د خالی والا واقع ذکر کې اصحاب الصب فلما نسوا ما ذكروا به ارکل جير کدی احکام الا پندر کریشو بی پاگی سران انجین الذین خلاص لمن ارکسان ینحونا علی سوء چمن بیکاو خلق دنارواونا ما خلق خلاص کرے او چھ دنارواو نے خلق منع کرے دانوی چه خلاص مکو ارکسان چه امر بالمعروف کاو زکا پا امر بالمعروف کی نقصان نملاوی کی سریتا قدر دے مصیبت دے تکلیف دے جلاوتنی دا شلل لی نو پا کوا مسئلہ دی پا نه عن المنکر راجی ینہو نانی سو چه منکو بے خلق دناروانو نام دناروان به خلق منکاو ناغما بشکلا اغما اخلاص کری انجے نلزینا ینہو ینہو نالسو چه خلق به منکاو دناروان نام سورت لقمان گوری تاسو اول نسم آیات سورت لقمان چه کلا اغیت تکلیف ملاوی گی انسان تا تو تکلیف و لفظ ملاوی گی فنهی عن المنکر تکلیف ملاویگی فامر نملاویگی آیات نمبر اول لسم یہ وشتم سپارا یا بنیا اقیم الصلاة و امر بالمعروف حکم کوا پنیکو ونها عن المنکر او خلق منکوا دناروانا بچه دناروانا خلق منکے نبیار آشد خلق افرو پکرنو خبرو تا نو وصبه و علامه اصابر کر صبر کوا پا تکلیفونو بانی چرچی کی بتاتا نبیا پا صبر ورے کے زکر زبر اخلاسو ما خطب رب دمون کر کے نو دردموئے حد کانو او دلی چنبی منکو خلق دناروانا پاولو کو بیغی لرا کتاب البدای ونہی عن آکی محمد بن وزاہ ذکر کرے یو حدیث چکه بنی اسرائیل کې دوال کانو او هغه یو چرګ نیولې او دا چرګ نه په جوندی باندې تاسو وکړل او هغه بچره والی چرګ او دې پتی باندې وکړل یو صوفی وراله یو بوډا او نفل کوي چې نفل کوي او هغه ځوانان دا ظلم نن نیول چا چرګ ته خلاص کړي عذاب راغې نو چې عذاب کله راغی نو هغه بوډا چې نفل کول لمبه په عذاب کې الله هغه گیر کړي چې ورځاله نو خپل خطابيان کولې شو نفل خوستا خپل عملو اول به د ظلم نه دا کسان بنکړو چې په حیواناتو باندې ظلم کړه او دی ولاړو دی زه خپل نفل کوم زه خپل شيخي کوم وا شيخي خو مرا سارو اخی هغه چې ظلم او جاته او شرکیات او بدعاتو کې خلق ډوبو داغه نه خلق رو باسا نو چې عذاب راغله هغه بوډا په کلمې ګر شوی دی ها اذن چې هغه شنو شو کړه د مونږه دیو جن حدیث کې راځي تفسیر مراغی ذکر کړي نبی علیہ السلام وی والذی زماد قسم پاغذات نفس محمد بیدی چھتا نبی علیہ السلام محمد روح اللہ پلاس کرے خامخا عبوزی دو مدزمانا سکسان دا قبرنونا دا قبرنونا با سکسان زمان دو مدنوزی فی صورت القررت والخنازیر قبر نبر روزی په شکل د شادوګانو په شکل د خنزیرانو شادو د خنزیر شکل به چې د قبر نه وروزي دا به کم خلکی حدیث کې راځي بما دانو اهل المعاصی دا چې د سست کړیوا د ګناګارو خلکو سره د ګناګارو خلکو سره ناس پاستو داغی نیش لون نو کرے دا کافرانو سره سستی کروا داغی سر بناس پاستو بائی کافی اور سر نو کرے داغی نی زان نو منع کرے دا باغ خلقی رب دا منکرو خی نو کرے زکو سر ناستو پا کافر داغی رب کرے چو بائی دا گناہ دا دا ظلم دے دا کفر دے دا شرک دے ویچے زمو دا منجو سر فترگاہ کی ناستے آخورا کو سرکون خبر دا گرہ پکار د دی په ځای مال اته رب پکار دی چې بای ته چې دا کار کې دا ناروا دی نو چې دا ناکار او خلکو سره سوق کی نی دا غي سایت کوي دا غي مرسته کوي رب په نه کوي نو د قبر نه به دا خلک په شکل د سوجي تشادو یاد خنزیرانو تفسیر مرانی په دې دا حدیث نقل کوي دا رنگ لبیزا ما کانو یفلون ډیر بد دی چې کوم کار کوي ویلی بات زیاد دینا چا اولی بات دوستی دا کسارتا چا کفر اکڑے دیر بات دیارا چا مکرکڑی دیارا نفسنو دا گئی چا غصر اللہ را پدی پدی دا اللہ غصر چا نظر دا غیر اللہ خلق ری او دیو دا خب بٹو بٹو گوری او را دینکی دا اللہ غصر پدم را گلی را او پا عذاب کی بیون دی امیشا کدی یکن کرے پا اللہ و پیغمبر او پا آج کتاب چلا لے گلی شوی دتام نبوونی ولی دی دی کافی ونرا پا دوستی دی کن زیاد در اقل کن دی ما تا ان کی روح منو دا اللہ خامخا اوبا ممیتا دیر سرد خل کن پا دشمن ای کی نفارا دا کسانو چیمان روڑے الیهود یهود دی والذین اشرکو او مشرکان دی آکسان شرکی کر دو مومنان صرف دشمن ای کی ناکار خلق دو قسم خلق دی ناکار دی یو یهود دی او بلا مشرکان دی ولا تجدنهم اخامخا وبمتو اقربهم دین نزدید دی خلقنا مودتن فدوستی کی دا پارا دا کسانو چی مان روڑی آغا کسان چاگی وائی انا نسوارا منگا نسوارایو رو دا دا مومنانو سر دیر نزدیدی پتالق کی دل تاوی نزدیدی خلق دی او دوومی اسی پاول کی ذکر کرو یا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذو الیهودا والنسوارا اولیاء ادلتوی انا نسوارا زاجبا نسوارا دی یو جای کوئی تعلق و سرمس آتا بلدی مومنان و سر دوستان دی جواہر القرآن کے شیخ غلام اللہ خان سے او تفسیر مظہری کی قاضی ثناء اللہ پانی پتیری کلی دی چه دا نسواراو بیر قسمونه دی آغا نسوارا چه دا مسلمانانو پا مقابله کی مسلمانان وین رواگانی لکنن آغا نسوارا چاگئی دا اللہ دی کتاب توحین کئی قرآن نسیدی لکنن آغا نسوارا چاگئی دا مسلمانانو مسلمانان قید کول خگلی لکنن آغا نسوارا چاغد مسلمانانو د دین زاین او رانول خګنی لکنن جمعتون او لختمی مسقران او لسیدی دارنگی سورة توحید دا مسلمانانو کئی نو دغا نسوارا دا دین خارج دی گوانی خوا دا آغا نسوارا دی چه مخی تیر شو لا تتخذو الیهودا والنسوارا ہو پا نسواراو که کم خلق دا سشتا شاگر دندار خلقی لکه نجاشی بادشاہ ما چه وقتی بیانو کو تا حفشی بادشاہ چه او نجاشی عون مرعاو توفا پیش کرے وا او جعفر رضی اللہ عنہ تا صورت مریم شورو کو او چاگ آیا تراغے اگر تا ادھر ما پا ملک آزارے رسول کو نیوخ کے تویرے اگر نسواراو که اگر او نو دا سے نسوارا چاگر دا مسلمان دا دن زین نورانے دا مسلمان وین روا نگلی دا مسلمان پا ملکونو کی تخریب نکے تخریب کاری نو آغی سر بیا لین دینم ساتا و آغا دا مسلمانانو پتاون او پیمداد کی او کتا دا یا پیشکے نو آل تزا آغا یا پیشکو ما او یو گو لکھر موخو نسوارایو کافر ہوئے او نن سبا امریکا نسواراو کرا اکثر مفسرین علماء دیکھر کئی او اسرائیل دا پا یهودو کری نسواراو یو گو لکھر مومنانو سر خومنگ دیر خیو پتاون کی واچر تر خیو دا قرآن نوال سیرے چته دې کوي دا مدارس ولې الوزه چته دې کوي دا جماعتونه ولې الوزه دا چته دې خیر مسلمانان ولې ختموي نو د دینه مراد تفسیری مزلری خسته جوابونه کړی هاغه نسوارا چې دا یو څو کارونه کوي خدا په شان د يهودو لري په دشمنه کې او چې دا کارونه نه کوي لکه د جاشي بادشاه شاغد مسلمانانو تایید کوي لکه د جعفر رضی الله عنه او د نورو نه بالکل هغه د مسلمانانو په سکه لري په تایید کوي ځکه باج کفار انګريزان دا آیات پیش کوي د ځان نه پاره موږ نه سوارایو نو سلام مسلمانانو ته خیر خوا دي ان نو سوارا ذالک بهن من قصصین نو دا ټولې کا تفسیری مزری او دا په زادہ دی وجنا بشک باز وجنا تسیسین طلبگار دا حق دی وروبانن اپری قوتن کی دنیا دی او دی زان قتل گلی دا اللہ دا دن نام کل چواوری آئی کتاب چلالے کے لئے شو پیغمبر تھا نبینی بطا سرگر آگئی چھ داری گوئی دو اوخ کنا لکا نجاشی چھ پر نسواراو کیو دو اخصر کو نے اوخ کے دارے وارے دو وجد آگنا چاہیو پی جان دا حقنا وسم باج عوام چھ قرآن واری مسائل واری جاری ہو و مخرے تیارو کیو وائی دے اید منگ ربا منگی مانو رے فکتبنا اولی کا منگا معاشایدین صدقوائی کونکونا بتوحید باندے بتوحید معاشایدین بتوحید او سری منگ را چھ منگی مانو رے پا اللہ و پا آئی کتاب چھ راغلے منگ تدا حقنا پورا بیان او تمال رو منگ چھ دن نبکی منگ را زمنگ رب صدقوم نیکانونا نو ور بدلا ایتا اللہ بدلا فا اصابهم بدلا بول کرے را اللہ بدلا جوڑ کرے نو بدلا بولا پسور کرے پنیکو عملو بیما پسبب داری قالو چدی وینا کرے وا قالو چدی چغی والی وی چاچ وینا ندا کرے و چغی ندی والی نو پا نفس شیخی اولا بدلا نمیلاوی گی الان نو بدل توحید کے چغی بوی چند دا غیر اللہ غلط تے منقت دا غیر کنم پیش و غلط دا بدعات غلط تی شرکیات غلط تی بیما قالوی ویرے دانو چه بیما عملو فسبب داری چه دے وینا کروا قالو ویرے چه غیوالی وی دا توحید سبو اللہ ورکی بدل کی جنات ان جنتنا چه بھئی کی بلانے دونو داغین اولی میں چه بھئی بھائی کی او دارا بدد نیکانو اس تغویف ہوا کسان چه کفرے اوکو و قذب و تقذیبی اوکو پایا تون دمن ودا کسان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دی نه هم انصاف دې دې ختم شو او پدې کې بیانو ترغیب تبلیغ چې دا مسله اور سوا کو دې نر سوال نو یا ساتا چرت لا یتناهون عن منکر کرا نشی کراج نو لوی نگی بشی نیمه ګنټه تفریح پاوبان دې لس بجې بیا شروع کو ان شاء الله جنریٹر بند کر دیا